Szervusztok, kedves nézők! Viktor és Csonti köszönt benneteket 99. alkalommal a CubeCast-ben. Bizony! Ajaj. Elég durva. Lekattintottam neked egy reklámot. Ó, köszönöm. Ami itt most a podcast előtt felugrott, gondoltam ezen nem újjon. Hát meg tudod, éppen nem az internet rákos oldalára vitte, hanem a Discovery oldalára, úgyhogy gondoltam, hogy tik. Júj. Szóval itt vagyunk, és ma játékokról fogom faggatni Viktort. Elsősorban a Shadow of War-ról, illetve az Evil Within 2-ről, ugyanis ez a két játék az elmúlt egy hétben jelent meg. Én nullát játszottam velük, és valószínűleg tartom, hogy nem is nagyon fogok, viszont alapvetően érdekesnek tartom őket, és mindenképp beszédre érdemesnek. Hogy nyilván ilyen videósként nem ez a legkövetendőbb példa, de ha gondolod, akkor én nagyon szívesen kölcsönöm az accountomat, hogy megnézz ezt a két játékot. Ja, köszönöm szépen tényleg, de nem is nagyon lenne időm meg kedvem se, úgyis tudom játszani vele, de köszönöm szépen. Úgyhogy ma így ez lesz a téma, meg úgy feljönnek majd dolgok időközben, szóval majd csak ilyen kényelmesen, lájtossal leszünk. Ja, és a beköszönő zene az pedig a Divinity 2-nek a main soundtrackje, amit így konkrétan az elmúlt egy hétben rommá hallgattam, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy nézze és hallgassa. És játssza legfőképp, mert érdemes rá. Oké. Okay. Szóval akkor már is ugrunk, amivel játszottam a héten témakörre. Hát figyelj, ha neked van valami, akkor mondjad most, vagy pedig hallgass hát örökre. Ezek, amiket mondtál, én most a héten inkább ilyen alfenéket. Akartam mondani, hogy inkább visszatértem a dolgokhoz, de nem. Illetve nagyon komolyan befolyásolta a hetem ritmusát az, hogy valami fura dolog történik a gépemmel. Ez már volt, tehát volt már ilyen. Egyszer. Nem tudom, hogy mi okozza, sajnos. A múltkor az volt a megoldás, hogy düböl azonnal újra raktam a gépemet. Ezt most nem szeretném, mert nagyon sok különböző játék megy éppen, tehát hogy nagyon sok olyan játék, ahol kéne a mentésem, és teljesen biztos vagyok benne, hogy el fogom felejteni mindet. Tehát az Escapist-nek kéne a mentése, az Oxygen Not Included, mondjuk az lassan nem aktuális, Tropicot pont újra kezdeném, a Polybridge, ez azt hiszem ment online, de mindegy, szóval több játék, és nem tudom pontosan, hogy melyiknek kell a mentése, melyiknek nem, és ezért nem akarom ugye újra tolni az egészet. Viszont az a tünetem jelenleg, hogy a Minecraft játszhatatlanul szaggat, ha capture-ölöm. Csak a Minecraft, és akár OBS, akár XSplit, és igazából a Minecraftnak is egy adott része. Tehát, hogy egy adott terület a mapen, ami viszont senki másnak nem. Tehát, hogy felment például az egyik admin srác, aki ugye fel tud járni, Tomi, fölment, és neki teljesen rendben van. És nálam meg játszhatatlan. De kiírja rendesen az FPS-t, tehát azt írja ki, hogy 60 körül fut, és közben meg így ránézésre olyan, mintha ilyen négyel futna. Tudod, hogy forgatod a fejed, és látod, hogy nem... nagyon rossz. Úgyhogy emiatt egy kicsit ilyen felborult az egész. Hetem, hála az égnek. Viszont az annyira szörnyű, amikor a gépeddel van valami, és így... Főleg nekem, mert én alapvetően nem vagyok úgy... Ó, Xefinek köszönjük szépen, itt van pénz a szupercsetet. Tehát, hogy én így alapvetően, bár géppel dolgozom úgy 0-24 majdnem, és az interneten élek, és így számítástechnika így A-tól Z-ig, de így technikailag sík hülye vagyok szinte az egészhez. Tehát, ha csak nem olvasok utána valaminek, és így ásom bele magam, én így nem tudok ilyeneket. Nem értek hozzá. Hát az a helyzet, hogy ehhez most én sem. Tehát, hogy én most megcsináltam mindent, amihez úgy értettem, úgy éreztem, hogy meg kell csinálni. Mert úgy, hogy töröltem a Jávát, újra raktam a Jávát, töröltem a Minecraftot, töröltem ezeket egyszerre, felraktam régebbit, felraktam, töröltem a videókártya driveremet, felraktam a videókártya driveremet, töröltem a videókártya driveremet, felraktam a régi videókártya drivert, augusztusit. Amikor így próbatesztelsz mindent, és akkor így setup, uninstall, setup, uninstall. Igen. Próbáljuk meg úgy, hogy mondjuk kézen állok setup közben, hát ha úgy beveszi. Igen, töröltem az OBS-t, újra raktam az OBS-t, töröltem az XSplit-et, újra raktam az XSplit-et, töröltem az XSplit-et és az OBS-t, újra raktam mind a kettőt. Szóval értetted, hogy így egy csomó mindent végigzongoráztam, és egy ideig tökre aggódtam, hogy te kár, hát nem is fog működni semmi. És aztán rájöttem, hogy igazából minden más tudok streamelni, csak a Minecraftot nem. És tudod, akkor így, értem. Hát nekem egyébként majdnem lett Frostpunk gameplay, vagy hát ilyen videó. Nekem is, csak elfelejtettem. Csak aztán kiderült, hogy a Windows 7-tel nem kompatibilis, csak Windows 10-zel jelenleg, Windows de már dolgoznak. Aha. És de már dolg, tehát konkrétan a fejlesztő, tehát a PR-ossal kezdtem a levelezést, aztán a fejlesztőt is becsatlakoztatták a dologba, és ő írta, hogy hát valószínűleg az lesz a gond, hogy Windows 7 és arra még nem kompatibilis a rendszer, de talán a jövő héten már az lesz. Úgyhogy így, oké, várjuk az update-et. A meg sem jelent még Early Access se játékhoz, de egyébként nagyon kíváncsi vagyok rá. Én is arra nagyon. Úgyhogy végül is játszottam a My Time-et Porsával, mert nagyon megtetszett az alapján, amit meséltél, és azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút egyetértek a lelkesedéseddel. Nagyon-nagyon hangulatos, nagyon-nagyon chilles, annak ellenére, hogy lehet harcolni, én nem harcoltam semmit, tehát én senkit nem sem tudtam meg. Én sem még, úgyhogy az majd még csak várat magára, de tehát nekem tényleg az döbbenetes, hogy ez egy demo, egy early access előtti demo, és konkrétan több content van benne, mint sok más teljes játékba. Igen. Tehát és az egésznek ráadásul egy olyan hangulatos világa van, egy nagyon-nagyon hangulatos ilyen, az egésznek egy olyan hangulatos órája van, amilyen tökre rendben van. Nyilván az elején ilyen végtelen fájdalmas beszélgetésekkel kellett kezdődni ennek is, ami örökké tartott, de alapvetően így érted, tehát hogy így, ilyen kis chilles, nyugodt, tökre rendben van, tök sok tartalom van benne, nagyon szép a világ. Úgyhogy én bevallom őszintén, én nagyon várom azt, hogy egy kicsit esetleg tovább is többet is tudjak vele játszani. Ugye nyilvánvalóan még egy csomó mindenről nem tudom, hogy működik a játékmechanika, nagyon sok pénzemet elköltöttem egy narancslére, vagy hát 4 narancslére, amiről kiderült, hogy nem növeli a staminádat, hanem csak valami bónuszt ad. Azt hiszem életet tölt vissza. Az valami bónuszt adott ez a cucc, azt hiszem. Én is egyébként damage-et vagy ilyesmit. Én is egyébként ugyanezt gondoltam, mert van ott egy ilyen bánya rész, ahova le lehet menni, és hogy gyakorlatilag az egy óriási homokozó, tehát így áshatsz lefele az egészbe, és így random van generálva, azt hiszem, minden egyes alkalommal, és akkor ott ástam, aztán mondom, jó, akkor eszek, és akkor ez visszatölti a staminámat, mint a Stardew Valley-be, aztán nem. És akkor van, jó, igen, akkor megyünk haza. Végül vettem kaját, találtam a farmon, az idős néni farmján ott találtam kaját, amit meg lehetett venni és lehetett vinni, és így, hogyha 80 aranyat kifizetsz azért, hogy lemenj a bányába, akkor azért gond, lent akarsz maradni, amennyit tudsz. Vagy én legalábbis lent akarok maradni annyit, amennyit tudok. Úgyhogy ja, abból adódóan az... Ja, az vicces volt. Na mindegy, de hogy közben tényleg annyira kis aranyos. Nem mondanám túl bonyolultnak egyenlőre, nyilván. Gondolom majd a későbbiekben lehet, de ilyen kis aranyos játékmechanikák vannak benne, jó ötletek. Lehet látni, hogy a későbbiekben hogy van kialakítva az alap dolog. Igazából mindenre, amit mondjuk a Stardew Valley-ben meg lehet csinálni, amit nyilván nem a Stardew Valley-hez kéne kötni, hanem az előtte lévő játékhoz, amihez mindenki köti, csak nem emlékszem rá. A Harvest Moon. Igen, a Harvest Moon, tehát hogy hozzá ezeket, nem tudom, hogy a Harvest Moon-ban konkrétan mi van, de ugye ilyen, most lett a pólód. De ugyanúgy megvan ugye ez a barátkozós játékmechanika, lehet, hogy még nincs, de meg lesz majd. Lehet, tehát konkrétan már lehet barátkozni, meg bunyózni is egyből. Igen. Ilyeneket lehet, ez szerintem ezek tök jók. Sétálgatnak össze-vissza a városba. Szerintem ezzel fogok majd még játszani mindenféleképpen, de elég király volt. Egyébként annyit nekem írtak a készítők, hogy mostanság fog valamikor kijönni egy ilyen 0.3-as verzió, amit már a Kickstarteres támogatók meg fognak kapni, ami egyben majd a végleges verziót is tartalmazza majd. Tehát így onnantól kezdve folyamatosan upgrade-elik. Azt nem tudom pontosan, hogy Kickstarteren milyen tierhez volt ez kötve, gondolom ilyen 20-30 dolláros tierhez valószínűleg. Gondolom. De hogy az majd mostanság fog élesedni, és a játék valamikor a jövő év első negyedévében fog elindulni. Azt nem tudom, hogy early access-be, vagy egyből így a fullos csomagot dobják-e majd ki. az még valószínűleg early access, szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy early access, de egy tartalmasabb early access. Ez igen, tehát hogy ez tipikusan az a játék, ahol nem bánom, hogy early access, mert már konkrétan az első csirájába, értsd a demo, annyi tartalom volt, hogy jöhet. Tehát, hogy az... Igen, hogy nem állsz le vele vitatkozni. Igen, tehát hogy így várni fogod az update-eket, és akkor egy ilyen nagyon szép kis karriert ír be a játék a Steam könyvtáradban, és az ilyet szeretjük, de nem azt az early access-t nem szeretjük, ahol kijön a játék ilyen kvázi majdnem játszhatatlan állapotban, és akkor így ilyen kínszenvedés gyakorlatilag minden eltöltött perc vele. És utána igen, meg már nem is lesz kedved kivárni, vagy egyáltalán kivárod, hogy jöjjön hozzá valami update, vagy ha ki is jön, akkor így megvonod a vállad, és így Daisy. Okay. Erre a Daisy tudnám mondani, ami gyönyörű példa arra, hogy hogyan nem kell, hogyan ne csinálja early access játékot. Szinte játszhatatlan volt eredeti állapotában, és azóta viszont már, ahogy halad a játék, elavult a játékmenet. Tehát az, hogy most elterjedtek a Battle Royale játékok, egyszerűen abszolút elavult eltették a játékmenetet. Nagyon durva, de tényleg nagyon durva, hogy mennyire elavult eltették amúgy, és hogy mennyire értelmetlen, és tudod, csak így állsz, és ez miért jó? Ki gondolta, hogy ez valahogy jó lesz? És nyilván nem is lett az. Tehát, nem is lett az. Na mindegy, ez volt a My Time at Porsche, nagyon-nagyon király volt. Nagyon örülök, elővettem újra az Astronirt, most a tegnapi streamben, ugye volt tegnap egy nagyon hosszú stream, jó nem, egyébként nem volt annyira hosszú. Arról mesélj, hogy sikerült így végre. A 10 óra volt, ugye, és ez egy adománygyűjtő ilyen charity stream volt, ahol azoknak gyűjtöttünk, akiknél emlékszel, hogy voltunk a sulinyugis stresszkezelős dolgom. Na, neki gyűjtöttünk konkrétan. És tudod, én úgy csinálom a gyűjtéseket, hogy olyankor egyszerűen kicserélem a PayPal linket. Tehát, hogy onnantól a donation linken keresztül nem nekem érkezik a donation, közvetlenül nekik. De ugyanúgy felugrik, tudod, mintha nekem érkezne, meg minden ilyesmi. Csak szerintem így tiszta. Tehát én pontosan tudom ugye, hogy ha mondjuk valaki küld egy eurót, akkor abból én nem egy eurót kapok meg, ami azt jelenti, hogy én se egy eurót adnék tovább, és akkor azonnantól már jön a kérdés, hogy de miért annyi, meg milyen eloszt, érted? Tehát ez ilyen riportolhatatlan az egész. Még abban az esetben is, ha adózás szempontjából teszem, azt nem kell adózni, vagy kell adózni, ez is egy ilyen izgalmas kérdés. Úgyhogy most is azt csináltam, hogy egyszerűen kicseréltem a donate linket, és hát nyilván elmondtam a stream közben, meg ott volt a leírásban, hogy kinek gyűjtünk, mire gyűjtünk, hogy néz ki ez a dolog, és azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy kifejezetten sikeres volt szerintem. Nyilván van a YouTube jelenlegi krízise, nem krízis, ezt még nem hívjuk krízisnek, de a YouTube jelenlegi hisztie, ami elképesztő mód beszakította az én megtekintéseimet, de akárhogy nézem mindenkiét, az ugyanúgy érinti, tehát hogy hiába voltak élőben egész jó megtekintési számaink, azóta vegetálnak ezek az adások, ami egyébként elképesztően vicces. De egyébként ez tényleg brutális, tehát hogy egy 270 ezer feliratkozós csatornának. Lassan 280. Így, hát igen, szóval, hogy 270 ezer ember az jelenleg azt jelenti, hogy ilyen 10-20 ezer megtekintés, az meg irreális, tehát... És tíz. És ráadásul az a vicces, hogy tegnap este beállt a mondjuk a vége, az utolsó stream, az tegnap este beállt 7000-re, és azóta nem változott semmit. A tegnap estére beállt 17000-re a City Skylines, azzal kezdtem egyébként, beállt 17000-re, és nem változott semmit. De tényleg, tehát hogy így nem... Nem, de az, mondjuk hétfő kedd az ilyen halálnap mostanság, így Én mindent értek, az, hogy nulla számot mozduljon bármelyik adás, az nem annyira. Nem tudom egyébként, mi lehet a háttérben, mert én, akik így külföldi játékvideósokat így követek, így nekik is egy kivételével így szinte semmi pozitív. Alapvetően egyébként én most beszéltem a partnercégemmel, ők mindenkinél ezt látják. Tehát, hogy konkrétan mindenkinél ezt látják, nem tudják ők se, hogy mi történik, mert minden gaming csatornánál. Hány új feliratkozó jött az elmúlt 30 napban? Nekem most egyébként pofám lapos, mert nekem olyan 2500 fölött van. Ja, gyakorlatilag 3 hét alatt leesett 3000-ről, mert nekem nagyjából ilyen 3000 körül volt azért, mert az elmúlt hónapokban az, amivel nőtt a feliratkozóim száma, 3 hét alatt leesett 658-re. Az elmúlt 3 hét. Ez azért brutális. hogy konkrétan leesett a hatodára. És ami... akkor ilyenkor jön ez az önmarcangoló agónia, hogy vajon mit csinálhatok rosszul, és akkor és is, ha tudod, tudja hogy nem. Az ember tudatilag, hogy nem pontosan ugyanazt csinálom, mint eddig, lehet, hogy nem nőne a csatornám vele olyan gyorsan, mint mondjuk a jelenleg sikeres formátum a tűző csatornák, Benny Pova, Nessa, ilyenek, mondjuk őket azért nem érdemes egy lapon említeni, nem ugyanolyan tartalmuk, de nagyjából értitek. Lehet, hogy nem nő olyan tempóval, de legalább szinten tartja magát, és fog, és 3 hét alatt úgy beszakadt, hogy, tehát így szeptember elejétől, az jó, mondjuk most arra már nem 3 hét, de egy szeptember elejétől alakult szépen, szépen lassan, és így egyszer csak, mintha egy elkaszálták. Na mindegy, szóval ez a része, ez nyilván tökre rendben van most is a YouTube-nak, mint hogy az mindig lenni szokott. Mondjuk azt, hogy jó, és akkor ez a stream, ez ugye úgy nézett ki, mint nálam általában az összes hosszú stream, nem tudom, hogy te hogy csináltad a múltkor, azt hiszem te is hasonlóan csináltad, hogy adott egységenként váltottál eventet. Tehát, igen, hogy... én nem játékokra, hanem időre szabtam, aha. Tehát ilyen 4 órás blokkokra, mert azt hiszem valami 8 órát bír egybe kezelni a YouTube-ot. Azt írja, de 12 órát fel, 11 óra 59 percet tud rögzíteni egyébként. Szóval én játékonként vágtam, mert nekem ez így tök logikusnak tűnik, hogy így tudom, látja a játékot. Ja, az egyébként tök jó. Meg nekem egyébként tetszett az az indexkép kialakítás is, amit ezeket ezt, csinálni ezt szoktál. Igen, ezt nem először használom, és ez nekem tökre tetszik. Azt, hogy nézők közül tudom, hogy a tegnapi 10 órás, majdnem 11 órás stream alatt volt egy ember, aki írta, hogy nagyon tetszik neki. Az nyilván megmaradt a komment szekcióból, és nem írta senki, hogy nem. Szóval valószínűleg ez teljesen. Én szeretem egyébként. Egész jól össze lehet rakni, egészen kifejező. Úgyhogy szerintem működik, nincsen túltöltve mégse, szóval szeretem ezeket. És akkor ugye úgy nézett ki, hogy 2 órát City Skyline-oztam, nekem abban nincs meg minden DLC, úgyhogy nem találkoztam feltétlenül olyan elképesztően sok újdonsággal, de viszont tökre élveztem. A városépítgetés, fejleszgetés, stream végére földbeállítás. Nem igaz, tökre nem állt földbe, csak egy ilyen, hát ilyen közlekedési káoszt alakítottam ki. Tehát, hogy egy akkora dugó alakult ki, hogy tudod mekkora a kezdőpálya területe a City Skylines-ban? Tehát, hogy körülbelül mekkora az, amivel indulsz először. Akkora, mint a SimCity-ben az körülbelül. Igen, akkora, mint a SimCity-ben. Aztán azt még úgy 20-szorosára lehet bővíteni. De hogy ezt még utána tudod bővíteni. Aha. Na, szóval annak az egyik oldalán jött be az autópálya, és a másik oldalon volt a lakóterületem. Na, ekközött a kettő között egy teljes területnyi dugó állt. Oh. Tehát ugye az egy oldala gyakorlatilag ennek a négyzetnek, amiben elkezdesz építkezni, az gyakorlatilag végig dugóban állt, úgyhogy valószínűleg nem volt a legjobb az úthálózatom. Igen, ezen majd még törni kell a fejünket, és hogy legyen, de nagyon-nagyon élveztem, az nagyon-nagyon király volt. Aztán Astroneer-rel folytattuk, mert ahhoz meg nagyon sok újítás érkezett egyébként. Ezek közül sajnos nem láttunk nagyon sok mindent, mert érkeznek early game-es újítások is, ilyen kis apróságok, tehát, hogy finomították például a balanszt, tehát, hogy most már az a napelem, amit a táskádra raksz, az copperből készül, nem pedig compoundból, mint eddig. Ez nekem semmit nem mond. Ez azt jelenti, hogy ez egy sokkal, tehát, hogy egy határozottan későbbi játékhelyzetben szerzel már coppert is. Mm-hmm. Compound az így leszállsz, és így, oh, look at that compound. És akkor így kiszeded, és akkor tudod így eljutott porszívózgatni, meg így mindent meg tudsz így csinálgatni, és akkor az ott van azonnal. A kopperhoz meg le kell menni, ahhoz már kell egy szerkezet, hogy felolvazd, tehát hogy ez egy ilyen lényegesen nem az, hogy lesz pontos, és az első, hogy csinálsz egy napelemet a hátadra. Hanem így gyakorlatilag kényszerítve vagy arra, hogy használd a különböző növényi anyagokból működő generátorokat, amiket eddig nem kellett. Tehát egy kicsit átváltoztatták ezzel a játék ritmusát. Hát így balanszolják fontos. A tekket. Igen, balanszolgatnak, de hoztak is be új cuccokat, viszont azok közül nem volt minden, amit meg tudtunk nézni, de volt egyébként elég sok izgi. Tehát például volt egy... bevezettek egy új játékmechanikát, hogy amikor porszívózod a talajt, akkor ha van a táskádon egy tartály, akkor az így gyűjti oda a nyersanyagot. Tehát, hogy amit így tudod, így felszívod a talajt, és nem csak a különleges nyersanyagokat, mert a nyersanyagokat ugye kiszűrte eddig is a fegyvered. De magának a talajnak az anyagát is gyűjtöd, és most csináltak egy eszközt, ami hogyha beraksz egy mintát, mit tudom én, például egy adag compoundot, vagy egy adag koppert, akkor egy ilyen adag földből el tudja készíteni. Na. Így ilyen árérték arányosan, tehát hogy azért az hozzátartozik, hogy mondjuk compoundból, ami nem annyira értékes, abból csinál kettő adagot, a földön láthatóak azok a nyersanyag cuccok, amiket a táskánkra tudunk pattintani, az egy adag mondjuk. De mondjuk az értékesebb dologból meg már csak egyet, tehát hogy ez ilyen tök jó, mert egy bizonyos idő után ugye felszedsz mindent a környezetedből, és akkor ugye onnantól kezdve egyre messzebb és messzebb kell menned, viszont ez ott van, és akkor meg tudod csinálni rendesen, tehát hogy azért ezek ilyen elég jók. Bejött egy modrendszer a fegyverhez, nem fegyver. Ja, azt láttam, hogy valamit így szerelgettél a fegyverre az is. Igen, az űrporszívódba is most már tudsz cuccokat rakni, amik mondjuk tágítják a hatótávolságot, azt a kör tudod, amiben szed ténylegesen, vagy szűkítik, van egy olyan kiegészítő, amit ha felraksz az eszközre, akkor mindig vízszintesen marad az a cucc, és mindig fölfele vagy lefele szed, nem így oldalra bele a falba, elképzelésem sincs miért jó. Szóval vannak ilyen, tehát hogy bejöttek ilyen kis plusz modulok még, amiket tudsz pakolgatni magadra, tehát ezért érkezett bele egy adag cucc. Az egy kicsit nehezen megmondható egyébként, hogy jobban fut-e, mint eddig. Ja, igen, mert hogy ott azzal az volt a nagy gond, hogy egy idő után kegyetlenül elkezdett akadni. Igen, egy idő után megtelt, nem tudom, valami problémája volt, és egy idő után elkezdett játszhatatlanul szaggatni. Nekünk most ez alatt a stream session alatt, azt hiszem meg volt 2 óra, az alatt nem csinálta, pedig régen csinálta már 2 óra alatt. 1 óra 47 perc, 17 más, 14 másodperc. Az még nem feltétlenül releváns, mert hogy pont 2 óra környékén csinálta, szóval akkor kellett mindig átgondolni azt, hogy újra kell indítani a játékot. Valamivel jobban fut, meg még mindig elképesztően jól néz ki, vannak újféle űrhajósok, abszolút nem módosít semmit, csak máshogy néz ki. Szóval szerintem aranyos, és tök jó. Ó, közben Lászlónak nagyon szépen köszönjük a szupercsetet. 10 éves lett a Witcher. Ez elég durva. Egyébként abból fognak nem sokára egy Netflixes sorozatot készíteni. Igen. Tudom. Mondjuk... Retteg is tőle minden játék. teljesen jogosan egyébként. Tehát, ami simán eddig... benne van, hogy lesz én abszolút. Tehát, hogy azért a Netflixek csak ügyesek, de az is, hogy nem. Na jó, tehát, hogy az, hogy a Netflix csinál egy sorozatot belőle, tehát nem filmet, sorozatot, az már egy ilyen nagyon jó pozitív előjellel indul. De alapvetően eddig tudjuk, hogy a videójáték adaptációkból készült filmek eddig nem muzsikáltak valami túl jól. Meg igen kiderül majd, hogy ez most jobb lesz-e. Hát majd kiderül. Igen, kíváncsi. Én személy szerint kíváncsian várom egyébként, nekem van Netflixem, nem nézem soha, úgyhogy lehet, hogy itt az ideje, hogy valamit nézek rajta. Egyébként tényleg, tehát így a Witcher volt az a játék, amit én így nagyon sokáig így hanyagoltam, aztán megvolt a második része, és így elkezdtem vele játszani, megcsináltam a tutorial részt, aztán így valamiért leraktam, és utána nem mertem visszamenni, mondom, úristen, ez túl bonyolult, meg akkor még a régi gépemen alig vitte ráadásul. Aha. És akkor a 3 előtt elkezdtem vele játszani, és mondtam, atya úristen, ez nagyon jó. Aztán kijött a 3, abba úgy beletoltam lazan 40-60 órát, vagy nem is tudom, mert és még adnak is kb. Csak így az első egyharmadánál tartok kb. Kvázi, és így azt a mindenségit. Tehát az is tipikusan az a szerepjáték, és az a fajta játék, amiben belemertek rakni olyan kontentet, amit lehet, hogy a soha büdös életedben nem fogsz látni, mert nem úgy döntöttél előtte a különböző igen. szituációkban minden, és ez annyira király dolog, és annyira jó, hogy léteznek még ilyen fejlesztők. Mint a CD Projekt Red, vagy például, mint a Larian, ugye a Divinity igen, kapcsán. Ezt a Divinity-t még idén én nagyon sokat fogom majd ajnározni valószínűleg. De hát tehát majd ez aztán, kell. Kell aztán jön majd az évvégi top listád, és csak kapaszkodsz. Ja, hát az mindenképp. Meg most mindenkinek mondanám, hogy aki teheti, az ne is feltétlenül az én videómat a Divinity-ről, de nézze meg magának, mert ajánlom. Tehát, hogyha szeretitek a jó szerepjátékot, akkor az. Na, honnan is lukadtunk ide? Ja igen, Astronir. Valahogy az Astronirről. Ja, szóval, hogy ilyen aranyos kis újítások, ezt nem mondom, hogy ilyen roham tempóban haladnak. Viszont ugye ez alapból is eléggé vaskos volt. Én még nagyon hiányolok egy rendes bázisépítőrendszert, mert ami most van, az ilyen, az vicc. Tehát, hogy már teljesen a végé, teljesen jó late game, mint olyan, az nincs nagyon, de hogy már tök sokáig így azért fejlesztetted a bázisod, még minden, de ha egy vihar van, akkor még mindig kiszorulsz a bázisodról, tehát mert hogy a viharban ugye nincsen, ugye nem lehet falakat építeni, nem lehet szobákat építeni, egy ilyen nyílt bázisrendszert használnak, ugye? És hát ez nem jó. Tehát ez szerintem ez nagyon dühítő. Nagyon jó, kitalálták, jól néz ki, de nagyon dühítő. Egyébként számomra vonzó dolog az ilyen bázisépítős túlélő játékokban, az pont az, hogy felépítesz magadnak valamit, ami utána megóv a környezeti viszontagságoktól, ez a lényeg. Be tudsz oda menekülni, és az a hangulat, amikor így ott kuporogsz a kis bázisodban, ahol esetleg már van egy kandalló, egy szék, egy ágyikó, valami trófea, vagy egy elejtett játékos tettem, tehát hogy valami, és akkor ez a kis hangulat, hogy ott kuporogsz valamiben, amit így idézőjelesen kinkeserves, verítékes munkával építettél föl, azért szeretem igazándiból az ilyen túlélő bázisépítős játékokat, ezért a hangulatért. És például az ilyen kis shelter élmények így, igen, ezért shelter élmény szó szerint. Tehát én számomra ez az, ami így eladja ezeket úgy igazán. Hogy hát ez falat megvan. Csak nagyon komoly macera, ja, gondolom földből kell felhúzni. Igen, tehát hogy igen. Nekem egy kicsit más a célom, én inkább szeretnék a vihar ideje alatt is hasznos maradni. Na jó, hát igen. És engem ez nagyon zavar, hogy most jön a vihar, és akkor beülünk vagy a kapszulába, amiben jöttünk, vagy egy földbe fúrt lyukba. És akkor beülünk, és így várunk. És addig így kopognak így más, közben lehet, hogy szakadnak el az oxigénvezetékeid mindenhol, de te csak beültél és vártál. Na mindegy, szóval, hogy egy kicsit, nekem ez egy kicsit fura, de végül is közben meg egyébként az egész bázisunk ilyen nyílt, mert ugye a szörnyek elől nem kell bujkálni, mert azok egyáltalán nincsenek benne még mindig. Ja. Szintén hiányolom amúgy, mert jelenleg az egyetlen környezeti kár, ami veszélyesed a saját idiótaságodon kívül, tehát hogy túl messzire mész az oxigén és energia vonalaittól, az ilyen mérges gázokat eregető növények. Ja, emlékszem rájuk. Ami egy zárt láncú űrruhában elég fura. Hát átmarja az űrruhát. Igen, tehát én is értem én, de hogy nem mindegy, egy kicsit azért kicsit fura. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit fura, logikátlannak tűnik, de aranyos egyébként. Utána játszottam a Cupheaddel, megvettem a Cupheadet, mert na, tartottam mesélj. Egy szavazást, hogy mit látnának szívesen, és a Cupheadet megszavazták. Hinnéd-e azt, hogy béna vagyok abban a játékban, mint az Atom? Én abszolút kirézem belőle, de azt ettől vagyok, még... Úristen, viszont nagyon élvezem. Tehát az a helyzet, hogy valószínűleg Cupheadből soha, never ever nem lesz again tartalom. Ebben teljesen biztos vagyok, viszont ma is leültem, és nem jó, nem volt nagyon sok időm, egy ilyen fél órácskán volt, nem sikerült alatta semmit elérnem. De azt a kis fél órácskát azért leültem ma is, és játszogattam a játékkal, ez nem igaz, hogy nem sikerült semmit elérnem, mert sokkal tovább jutottam abban, amiben a múltkor sehova. Tehát, hogy egy kicsit előrébb vagyok, de hogy teljes tehetségtelenséggel. Mint amikor a gyerek csak üti a fazekat és élvezi a hangot, de hogy ugye nem lesz belőle dob. Ja. Tehát, az aranyos ebben a játékban, hogy konkrétan a Cuphead miatt most ilyen heteken át tartó ilyen internetes téma volt, hogy a játékok nehézsége. Pont azért, hogy mert kijött a Cuphead, és így mindenki a fogát szívja vele, és imádja közben, de szív, mint a torkos borz. És tehát a Cupheadnél pont eltalálták azt a sweet spotot, azt az optimális pontot, hogy a játék nehéz, de nem teljesíthetetlen. Tehát, hogyha valamit elrontasz benne, az csak a saját figyelmetlenségednek köszönhető. Na, ez az, amit viszont a Cupheadben százszerzegesen értek. Bevallom őszintén, nekem a Dark Souls 3-ban ott volt egy jó, volt párszor, nem is a saját élményemben, mert ugye nekem csak a tutorial boss van meg, szóval a saját élményem nem feltétlenül releváns, de hogy láttam videókat, ahol nem azt mondanám, hogy igazságos volt a halál, hanem valahogy így meglökte, ezt leesett, ezt meghalt, vagy csak így kiírt, hogy meghalt, meg ilyenek. Szóval nekem ez nem adja. annyira, viszont én itt sem releváns annyira a saját tapasztalatom, mert nem haladtam előre, tehát 6%-nál tartok a játékban. De hogy én egyelőre, amikor játszottam, akkor mindig meg tudtam mondani, hogy mit rontottam el azért, hogy oda kerüljek ahova. Jaja, meg... Én tudom, hogy rosszkor lövöm ezt a dolgot is, és csak utána írták le a nézők, hogy mikor lehet egyáltalán támadni. Jaja. Ott láttam most az előbbi nyúkoltad azt a félkarú automatát, és még nem is lehetett sebezni. És igen. Szóval hogy ez ilyen cuccőn benne van, viszont ugye én valahogy eddig mindig azt éreztem, hogy én vagyok béna, hogyha valamit elrontok, és amikor meg sikerül valami, és bevallom őszintén az én esetemben nem ragaszkodok ahhoz, hogy ez pálya legyen. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy kész van az egész szint, vagy meg van ütve a boss, hanem, hogy mondjuk sikerül az egyik valami engem támadó furcsa növényt úgy átugranom, hogy pont kikerüljem a lövedékét, és oldalról megsemmisítenem. Ami nyilván utána már egyszerű, de hogyha mondjuk addig nem sikerül, akkor már ez is egy ilyen tök nagy öröm. Tehát például, amikor sikerült elsajátítanom azt, hogy megfelelő ritmusba ugorjak át ezen a nyavajás békán, és ne akadjak bele soha. Mert régen ebbe is, mert régen. Tehát amikor először játszottam, abba is beleakadtam. Tehát, hogy nekem már ezek is ilyen tök nagy sikerélmények, és én ezt is tökre élvezem, és sajnos élveznem is kell, mert más nem jut. De egyébként a Cupheadben én engem még az motivált, hogy mindig így kíváncsi voltam, hogy na mi lesz a következő fázisban a bossoknál, mert így tényleg annyira eltalálták ezt a stílust, hogy így egyszerűen élmény, már csak akkor is, hogyha elvernek, mint a mocskot, tehát igen, és nagyon király. Szép, nagyon jó a zenén, nagyon hangulatos. Hű, hát az a jazz, hát nagyon. Nagyon király, itt a látható képanyagnál még mindig nem tudom, hogy mit kell vele csinálni, de hogy szépen el fogják nekem mondani, és ott majd megtanuljuk. Meg egyébként ez még úgy igazán fun, hogyha ketten játszatok. Igaz, akkor még nehezítés is, mert az elején az tuti, az össze fogtok kavarodni, mert már így is, ha egyedül játszod, akkor nem látod néha a karaktered, annyi mindenre kell figyelni a képernyőn. Na ez az egyedül, még nem találkoztam problémával, nyilván azért, mert csak az egyszerű szinteken vagyok. Na, ha ketten játszátok, akkor ezt még így beszorozhatod kettővel, meg ám, de össze fogjátok keverni egymást, ugye a két csészefejűt. Aha. De nagyon fán. Most egyébként mi a hétvégén játszottunk egy kicsit a Nintendo-nak Contra 3-mal, így szétrögtük a fejünket, tehát így ez az igazán jó a platformjátékokban, még ha így hódbénák is vagytok, de így ketten játszva így fantasztikus, amiket így lehoz egy jó platformjáték. Értek, én ketten már a fogócska is jó. Hát arról is beszélve, igen. Szóval én tökre élveztem. Mondom, nem lesz belőle soha többet tartalom, én valószínűleg még játszani fogok, nem hiszem, hogy valaha végigjátszom, viszont abszolút minden eurót megért, mert hogy ráadásul tényleg vettem is, és szerintem abszolút minden eurót megértem itt. Ja, talán 20 euró egyébként? 20 euró, igen. Még csak nem is vészes. És egyébként ezt erre a streamre vettem, tehát ezt konkrétan azért vettem, mert megszavazták, és mert adománygyűjtő stream, ezért be akartam vállalni olyan dolgokat, amiket egyébként nem. Tehát amik a komfortzónámon kívül vannak. És ez volt az, a másik pedig a The Evil Within, az volt a másik, ami a komfortzónámon. Szóval a Cuphead után lolosztunk, PUBG-ztünk, nyilván az ment, ahogy ment, teljesen mindegy, a PUBG az elképesztően, az elképesztően rosszul ment. valahogy nem adta az a nap nagyon. És aztán pedig a végén egy The Evil Within-nel zártam. Na, arról mesélj nekem így kicsit többet, hogy az így neked hogy tetszett. Nem fogok nagyon tudni, mert játszottam vele valami 1 óra 10 percet talán. Igen, tehát nincs is benne több időm. 77 perc. Igen, 1 óra 17 perc. 77 percem van az egész játékban. Bevallom őszintén, teljesen egyértelműen nem nekem való. Tehát, hogy ez több mint teljesen egyértelműen nem nekem való. Alapvetően nem is élveztem annyira. Azokat a részeket, amikor még csak pszichológiai nyomást helyezett rád, azokat a részeket, azokat még élveztem. Tehát, hogy azokat bevallom őszintén, azok kifejezetten tetszettek. Pillanat, csak közben bezárom az ablakot, mert a szomszéd kutya rájött, hogy létezik. Szóval azok a részek, amikor eleinte mászkáltunk, és olyan, én nem tudom, tehát, hogy ugye alapvetően egy ilyen Matrix-szerű ilyen, nem az eredeti világban mászkálunk, ugye, hanem egy kislány elméjében futó szimulált világban, vagy nagyjából ennyit értettem így egyenlőre a dologból, és ilyen teljesen elborult dolgok, vagy ilyen egészen elborult dolgok történtek. Tehát mit tudom, én itt például, ahol tartok a videóban, amit én látok, ugye, ott átmegyek az ajtón, aztán megfordulok, és már be van zárva, és ha kinyitom, akkor egész máshol vezet. De egyébként körbe megyek, és akkor ez úgy minden rendben. Tehát ezek a részek, ezek így viszonylag tetszettek. Van később egy rész, ahol ilyen hullák lógtak a mennyezetről, ilyen köpenyben, vagy egy ilyen így letakarva ilyen fehér lepedőkkel, és ha oda mentem az egyik falhoz, és megfordultam, akkor már egész más volt a szoba, egész más, hogy voltak elrendeződve a hull, érted? És akkor így, ahogy mászkáltam, így folyamatosan változott a dolog. Ezt a részét, meg ezt a nyomasztó részét, amikor a sötétben, itt a házakban, meg a folyosókon mászkálunk, ezt tökre adtam. Amikor találkoztunk azzal a furcsa gyilkos emberkével, aki gyilkosság közben le is fotózza az áldozatait, és ezzel így kivereviti egy ilyen gif formájában, egy ilyen háromdimenziós gif formájában a halálukat. Tehát mit tudom én, akit fejbe lő, azt újra és újra fejbe lövődik, és újra és újra eldől, és ugye ott van az, úgymond az eredeti test, ami nyilván nem az eredeti test, mert hogy csak a tudata, de hogy itt például pont látszik, vagy hát te pont akkor láthattad, amikor elkezdtem róla beszélni, nem tudom mekkora a delay streamben, és akkor ez újra és újra lejár, ezek ilyen tök izgi dolgok, tehát ezek ilyen tök jók, meg ezek a megoldások tökre tetszettek, és aztán bevallom őszintén egy idő után elkezdett átmenni ilyen nagyon undorítóba, tehát hogy így elenged, tehát itt mondjuk látszik, hogy szétrobban a csávó fejének a hátulja, majd egy kicsit mászkálok nyilván, és hátulról jobban látszik, hogy szétrobban a fejének a hátulja, de hogy ez még így tökre rendben van, és aztán egy kicsit később a stream vége felé elkezd üldözni egy körfűrészkezű szörnyeteg, amilyen női test részekből van összerakva. Aha. Nagyon sok feje van, meg ilyen húszafatok lógnak ide-oda, meg ilyen sok keze. Ja, olyasmi az első részben is volt, hogy ilyen női testből összerakott ilyen pókszerű valami, és így üldözött. Ilyesmi, én bevallom őszintén, ezeket már, ez még kinda rendben volt, az még viszonylag rendben volt, azonban amikor én abba hagytam ténylegesen a játékot, akkor már egy, elméletek itt egy városkának kéne lennie, és ehhez képest mi nagyon nem egy városkába vagyunk, mint azt láthatod, viszont a vége felé, ahogy elkezdünk ténylegesen bejutni oda, ahol a városka van, közben volt ilyen mindenféle kaland, meg mit tudom én, megtalált minket is egy gyilkos, de nem sikerült megölni, I guess, vagy nem akart igazán, vagy valami történt ott, ami miatt nem haltunk meg végül, és aztán egy ilyen elhagyott úton sétálunk befele, gondolom majd a városkába, amit nyilván nem tudok, mert nem értem be. És ott először találkozunk egy autóval, amiben így rohad egy hulla, az még ilyen, tudod, ilyen jó, oké, rohad egy hulla, megállapítjuk, hogy de kár, rohad egy hulla. Aztán megyünk tovább, és az egyik házba látunk beszaladni egy csajt. És utána szólunk, nem reagál ránk, és akkor gondoljuk, hogy bemegyünk a házba. És megkérdezzük, hogy hey, Mizu! Mert hogy az, aki minket beküldött ebbe a nevezzük dimenziónak, szóval aki beküldött minket ebbe a dimenzióba, ő azt mondta, hogy itt egy normális városkának kéne lennie, csak magát azt nem találják, akinek az elméjén kéne futni ennek az egésznek, annak a tudatát nem találják, úgyhogy nézzünk már körbe, beszélgessünk a bentlakókkal, nyomozgassunk, mint ahogy egy nyomozó nyomoz a valóságban. És akkor lehet látni, hogy itt valószínűleg nem ez lesz a helyzet. Tehát ezt ilyen nyilvánvalóan, amint megérkeztünk, láttuk, hogy nem ez nem egy falu, meg nem egy városka, hanem itt valami nagyon misztikus dolog, amiben egy gyilkos szaladgál össze-vissza, előttünk vág fel egy embert, és csinál belőle gifet, tehát hogy viszonylag hamar éreztük, hogy ez így... Volt régen egy film, azt hiszem az volt a címe, hogy a Sejt, abban is az volt, hogy így az álmokba mennek bele, és van aha. konkrétan egy ilyen pszichopata gyilkos, akinek az álmába bele kellett menni. És például ott volt egy ilyen rész, ahol konkrétan ott állt a tehén egy ilyen nagy üres szoba közepén, és így ott áll a tehén, békésen legelészik, semmi nem történik, aztán amikor közel megy hozzá a főhősünk, akkor egyszer csak ilyen üveglapok így felülről így instant bele a tehénbe. És de, tehát így konkrétan ilyen kis metszeteket készítettek a tehénből, és utána így széthúzta a tehenet a sok üveglap, és akkor ott voltak a tehén metszetek. Aztán utána meg jött a maga a pszichopata, aki ezt az egészet álmodta, és konkrétan valami ilyen függöny volt a palástja, ami bele volt varva a testébe, és akkor így húzta végig azt a függönyt, és így lehúzta az egész falat vele a végén, és így húzta tovább, aztán, hogy ahogy így lehúzta a falat, akkor a fal mögül előtűnt egy újabb szoba, tehát ilyen nagyon-nagyon elborult volt, de ez a jelenet az így megmaradt nekem. Meg azt hiszem, hogy Jennifer Lopez játszott benne, de ebben már nem vagyok biztos. És akkor ennek az elején ennek még ilyen kis aranyos, ilyen kis rémisztő dolgai vannak, tehát hogy nem is látsz valamit, hogy kilóg egy láb mondjuk egy ajtón egész addig, amíg valami be nem húzza az ajtón kereszt, aztán nyilván utána mész, ott nem látsz már semmi. Tehát hogy így alapvetően tudod így ez a nyomasztó rész, ez rendben volt, és akkor a legesleges legvégéig én a csaj, akit mondtam, hogy bemegyünk a házba, aki azt mondogatta, hogy... Csontok és bőr, ott ült mellette ilyen fia, vagy valami ilyesmi, és tömte a szájába, de úgy, hogy nem tudom pontosan megmondani, hogy a fia már halott volt-e, vagy közben halt meg, de hogy már ő is így rohadt azért eléggé. Aztán egy egyszer csak így idegbajt kapott ez a női karakter, akkor eltörte a srác orrát, és akkor amikor mi már ténylegesen beléptünk a szobába, tehát véget ért ez az átvezető videó, akkor már így ütötte a fejét az asztalba. Jaj, igen. A kötelező asztalba verő vagy falba verő fejek azok ki, így azt hiszem az előző részben is volt valami hasonló. Én abszolút el tudom képzelni, ez így még ilyen... Tehát ez is már így nekem kezdett így, tehát amikor már itt tele van a szája, és tudod, így tömi bele, és mindegy, szóval ez is egy ilyen nagyon... Nagyon fura volt, mindegy, és aztán ez nyilván meghallotta azt, hogy mi beléptünk a szobába, és így elkezdett ránk rontani, és az meg már ilyen nagyon undorító volt, ilyen nagyon undorító, tehát a csajnak a feje is nagyon undorító volt, aztán meg is lőttük átvezető videóban, és amikor utána felállt, akkor ez is nagyon undorító, és akkor ez az, amikor így átment ilyen nagyon undorítóba, nekem az nem, én azt nem szeretem, tehát hogy... Eddig azt hittem, csak a horrort nem szeretem, viszont rá kellett jönnöm, hogy nekem ez a része az, ami már nem megy. Tehát nekem az nem megy igazából, hogyha már így actually így az undorító dologra. Tehát az undor az, ami nekem nem... Hát a gort azt akkor nem annyira bírja a gyomrot. Igen, én ezt nem értek eléggé, tehát így nem tudom megmondani, hogy így mi a műfaj, meg ilyenek. Viszont... Ott éreztem azt, hogy akkor jól köszönöm, megyek is, mert ezek amikor még ilyen izék vannak, ilyen függönyök lógnak a falakról, meg tudod, ezek susognak, meg minden, ezekben is benne van az, hogy ott is van valami mozgás, de aztán még sincs, ezek tökre rendben vannak, de ez az undorító rész, ez már nekem nem. Nem, az ilyen pszichedelikus horrort, azt én is nagyon szeretem, tehát amikor az ilyen lehetetlen alakzatok, meg amikor így azt érzed, hogy mintha már te is álmodtál volna valami hasonlót, tehát a tipikus, amikor így menekülni próbálsz, és így az út az így mállik el a lábad alatt, és így csak belassulsz, közben amit el akarnál érni, kivezető ajtó, az csak távolabbra kerül, és mögötted meg valami jön, nem tudod mi, de valami jön, és attól el akarnál menekülni, de nem visz sehova a lábad, pedig futsz, mint az őrült. Tehát az ilyen dolgokat azt például így nagyon bírom, és nem kell tényleg feltétlenül ez a belezés, meg minden egyéb ilyen ocsmányság, hogy működjön egy horror, és ahogy így ezeket így meséled, én is azon kezdtem el gondolkodni, hogy most így az elmúlt évekre visszatekintvém volt-e olyan horrorjáték, amivel játszottam, és úgy tényleg azt mondtam, hogy nagyon, de nagyon para volt. és jó értelemben, hogy így tényleg féltem is tőle, és tetszett maga a játék, a játék is, meg amit így dizájnba, meg hangulatba, meg grafikába így megvalósított, és tehát az Alien Isolation, egyrészt mert hatalmas nagy Alien fan vagyok, és ott azt nagyon autentikusan elkövették azt a játékot, tehát eszméletlenül jó hangulata volt a játéknak, és maga a játék menet is, tehát tehát konkrétan bujócskázni kellett a lénnyel. Tehát az nagyon király dolog. Tehát ez a bujócska, fogócska egy horror játékokban szerintem egy nagyon jó játékelem, csak utána ezt sem kell nagyon spammelni, tehát hogy most meg már ez sem ezt is... tart ki örökké, igen. Igen. A másik pedig az Outlast volt. Ott viszont ott tényleg az volt ami billentette a mérleg nyelvét nekem, hogy tényleg ilyen nagyon zsigeri élményeket kínált, tehát amikor így FPS-ből végignézed, hogy így levágják a végtagjaidat, meg így két lábad között megy a körfűrész, előtte egy videójátékban ezt nem nagyon csinálták. Aha. Aztán az Outlast második része, bevallom őszintén, az már nem fogott meg annyira, de az első rész az úgy ütött eléggé. De más ilyen tényleg durva horror játékot így az elmúlt 5-6 év távlatából nem tudnék mondani. Nekem bátyám játszik ilyenekkel egyébként. Ő szereti jobban azokat, amik ilyen pszichológiai hatnak rá, tehát például az Amnézia. Jaj, Amnézia, igen, az még egy jó, de az már nem is 5 év. Az nem, az nagyon régi, arra még emlékszem, hogy még otthon éltünk, még bátyám is otthon élt. De igen, tehát az Amnézia volt így az első ilyen nagyon kemény ilyen horrorjáték, mert egyébként régen voltak horrorjáték, aztán így ezt így hallottam másoktól, hogy így a játékipar konkrétan lemondott a horrorjátékokról, mondvá, hogy hát az így alig érdekli az embereket, meg így nem is jó, és utána így nem is nagyon készítettek, és aztán jött az Amnézia. És ja, aztán, hogy rájöttek, hogy ez mi mégis tetszik. Játszott az azóta még egy valamit, amit mesélt, de annak nem emlékszem a nevére, de az is ilyen fél horror, tehát hogy az is ez a dolog, ami egyszer csak belepislog valami, érted, egy ablakon. Tehát, hogy ja, ez a fajta, tehát például, amit az Amnézia adott, azt az a helyzet, hogy azt még élveztem is. Tehát az, hogy ténylegesen a szenitidet nem csak a játékon belül próbálod megtartani, hanem egy kicsit talán a valóságban is, az... igen, itt húztam a lábát. Oh, boy. Szóval ez a rész, ez még talán élvezem is. Azt nem mondom, hogy szeretném, és nem mondom, hogy mondjuk adnék pénzt azért, hogy én ilyen játékokat játszhassak, mert annyira nem az én világom, hogy ezt el nem tudom neked mondani. Viszont az, amikor tényleg átmegy az undorítóba, akkor ott engem teljesen elveszít. És lehet, hogy amúgy nem, viszont ha már ennyire a játék elején így belevetette magát, akkor nem hiszem, hogy nem ezen a vonalon fogja folytatni. Mert nem tudom, hogy értem-e, mire érted-e. Értem. Tehát, hogy így konkrétan az elején indít egy ilyen pszichedelikus élménnyel, és utána meg átmegy vérfürdőbe, és akkor azzal próbálja megtartani a figyelmedet, hogy minél brutálisabb legyen. Egyébként ez is működhet, én nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, csak a kérdés az ugye, ami ebből számodra, meg akkor így számunkra nem derül ki, hogy az Evil Within így a 10x órás játék idője alatt ezt így milyen arányban tudja így vegyíteni. Én se, el nem tudom képzelni egyébként, csak az a baj, hogy tényleg annyira visszatartó erő számomra az undorítósága. Bevallom őszintén, tegnap azon gondolkoztam, hogy úristen, mit csináltam, hát ez egy adománygyűjtő stream, és hogy akkor most a ennek az alapítványnak ennek teszem, azt le kell nyelni azt, hogy ehhez a tartalomhoz fűzöm az adománygyűjtésüket, és így úgymond valahogy a nevüket. És ugye nyilvánvalóan, amikor elkezdtem ezt az egészet szervezni, akkor nem ez volt, nem ez járt a fejemben, hanem az, hogy kimozdítsam magamat a komfortzónámból, hogy esetleg olyan embereket is bevonzak ezzel, akiket alapvetően nem feltétlenül tudnék Minecrafton kívül mondjuk más tartalommal, vagy bármilyen. Tehát ugye érted, egy kicsit... Igen, hogy figyelemfelkeltő legyen, és vitam is az Evil Within most pont megy. Igen, és az Evil Within így is pont megy, úgy is ígértem belőle streamet, tehát hogy így gondoltam. És aztán majd jöttem rá, hogy igazából nem is érdekel az, hogy az alapítvány, ami van, mert az a része az szerintem teljesen vállalható. hanem ténylegesen azért hagytam abba, mert undorító volt. És azt nem, én azt nem szeretem meg, nekem amúgy is gyenge a gyomrom. És csak most, ahogy elmeséltem azt a részt, hogy tömte a szájába a cuccokat, én attól is egy kicsit rosszul lettem. Tehát nem tudom úgy, hogy ó, mit tudom én teljesen, de attól is érzem, hogy az sincs kinda rendben. Hát ez így nem hirdető családbarát content, az fogalmazzunk. Az a rész aztán abszolút nem érdekel, mert tökre nem erről szól, mert úgy értem, hogy a... Tényleg a beriasztott utána a YouTuberre? Így tudom, most nézem egyébként pont, ahogy kérdezed, most kezdtem el kattingatni. Erre actually kíváncsi lehet egyébként, azt a 7000 megtekintésemet sajnálja, nekem mindegy. Ó, ne izgulj, nekem a Slime Rancherre megint beriasztott így a hétvégén, mert így ki is posztoltam róla viccből. Örömmel jelentem, hogy az egyszerű videó, ami eddig volt, ami nem vagy csak korlátozottan jogosult hirdetésekre, most már az is jogosult hirdetésekre. Yeah! Mert hogy eltűnt konkrétan, tehát amikor beállítod azt, hogy nem vagy csak korlátozottan jogosult hirdetésekre, a videókezelőben, onnan eltűnt az a videó. Oké. Okay. Most egyébként... Egyáltalán be vannak-e claimelve, mert ha nincsenek be, de be vannak zöldek, ez is zöld. Jó, viszont rákeresek azt, amire volt. Mit mondtam, mi volt az a Wildlands? Nekem egyébként az Evil Within első részével kapcsolatban az volt talán az első, ha... Bezöldült! Bezöldült? Ilyet még nem láttál, hát ez 3 hétig piros volt már, mint hogy február 3-ai a stream. 3 hétig piros volt, szeptemberben, majd visszazöldült. Ja, úgyhogy dolgoznak. Én nem kértem revíziót. Tehát én nem kértem revíziót egyáltalán. Dolgoznak a kis makik időnként. A csatornám 100%-osan felhíző, hirdető barát. Yay! Akkor akár el is küldhetnéd a videóimat a nézőimnek. Akár. Pretty please. Nekem egyébként az Evil Within első része az konkrétan egy olyan játék volt, amit így tökre vártam, mert így a trailerek alapján nagyon megtetszett. Ott is jöttek ezek a női testrészekből összerakott pókszerű szörnyek, meg így elönti a termet a vér. Tehát ez az a slasher, gore, meg pszichedelikus élmény így tetszett. És akkor emellé még ott volt ez a kis túlélő, kraftolós, nyersanyagkeresős játékmenet is. És akkor kezdtem érinteni itt a kraftolós, tehát egy nyersanyagot találtam kraftolni, és mondta, hogy akkor a viszont. És akkor így mondom, ez nagyon király, kijött a játék, megvettem, talán még dobozosan vettem meg, nem tudom, itt kéne legyen. Bevettem. Mi ez a középkor? Hát figyelj, ez ilyen 3 évvel ezelőtti kávé, csak most azt nézem, hogy látom-e a dobozát, de lehet, hogy csak így digitálisan vettem meg. Arról sem tudja. Mindegy, a lényeg az, hogy elkezdtem vele játszani, meg abból talán streameltem is már a Kortályt. És kapásból az első dolog, ami így nálam így kiverte a biztosítékot, hogy a képarány, konkrétan 2 ordinálé fekete csík volt a tetején meg az alján a képernyőnek. Ez a szinematikus képkezelés. Igen, szinematikus, csak az volt a problémám, hogy ezen nem lehetett állítani sehol. Hát de olyannyira, így tervezték a látványt, tehát ezt értem, hogy nem lehet állítani, a döntéssel nem értek egyet amúgy. Szóval így, de nem azt, tehát így actually szarul nézett ki nekem, és nem tetszett miatta a játék, és abba is hagytam. És aztán kipecselték, hogy húzzuk már rá azt az 1080p-t. Valószínűleg sok ember ért vele hasonlóan. Igen, igen. Aztán egyébként voltak még más egyéb problémák is vele. Aztán utána még játszogattam vele pár órát, de egy idő után abba hagytam. Egyébként utólag nem egy rossz horror játék volt ez, csak nekem az első élmény az úgy nagyon megölte sajnos. Most vagyunk. Az akasztott női. Az akasztott nériknél. Jó is, hogy ezt mondod egyébként, mert ezt elmondtam a streamben többször, ezt nagyon-nagyon nehéz volt nekem észrevenni, hogy mi van, viszont elképesztően zavart az, hogy mennyire közelről nézzük a karaktert. Ja, hát igen. Elképesztő, hogy konkrétan az volt az érzésem, ami nyilvánvalóan szintén a játék hangú, tehát hogy ezek mind design döntések, amiket vagy logikusan hoztak meg, tehát vagy átgondolva hoztak meg, vagy nem. Általában én inkább élek a gyanúperrel az ilyen játékok esetén, hogy így hozták meg, de például a PUBG esetén, hogyha az egyik háznak az ablakából pont át lehet lőni a másik ház ablakába, akkor ott valószínűleg nem direkt van ez így, hanem csak leraktak egymás mellé két házat, és majd a játékosok felfedezik. Viszont ugye egy ilyen készített játék esetén, nem mintha a PUBG nem lenne készített, de hogy egy ilyen történet-orientált játék esetén, abszolút azt vallom, hogy szerintem direkt találták ki ezt a távolságot, hogy fokozzák a nyomasztó érzést, meg fokozzák azt az érzést, hogy nem tudsz eleget a világról, mert ugye itt egyébként nagyon jól is illeszkedik a játékhoz az az érzés, hogy nem tudsz eleget a világról, mert nem tudok semmit. Mászkáltam, és így mi a rák? Te ki vagy? Ó, itt egy ajtó, ó, pislantot teszem a képen, tudod, tehát egy ilyenek, miért, ki ez, mi ez, mit, mindegy is. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan lehet, hogy direkt volt, de engem nagyon-nagyon zavart. Most egyébként így rákerestem az Evil Within videóimra. Mit ad Isten nem hirdető barát, egy kivételével? Az egyik se. De egyébként így emlékszem, hogy ott kirédzseltem az egyikbe, hogy így mi volt a bajom. Nem is rédzseltem, elmondtam, hogy mi volt a bajom, és miért nem tetszett, hogy ott van a csík, aztán ki is patchelték. Igen, itt van október 2014, október 14, akkor volt az első, tehát 17-én egy ilyen összegzés, és 31-ére meg patchelték, hogy legyen normális képarány, és 60 FPS. Igen. Nagyszerű, sikerült nekik összerakni. Illetve ezen a hullalógatós részen szintén egy zseniális effekt az, amikor elképesztően közelről nézed a karakteredet, de mégsem elég közelről, hogy ne lógjon be közéd és a kamera közé. Igen, egy hulla. Arra emlékszem, hogy ilyenkor... is nagyon zavart ez a karakterkezelés sokáig benne. Mert valahogy nagyon fura, azt nem tehát, hogy lehet, hogy csak nekem fura, mert nem játszottam ilyen játékokkal. Nem, mert a Dead Space-nél is ilyen nézetből látod a karaktert, csak ott valahogy a kamera nem mászik annyira a seggébe, vagy ott nekem nem volt zavaró, de itt konkrétan nagyon sokszor engem is zavart, hogy így rosszul megy a kamera, és így sokat kitakart a karakter, vagy fontos dolgokat nem láttam miatta. Szóval ez jó, hogy mondtad, mert ez így nekem is így már így derengésre. Ja, szóval ez egy ilyen, viszont azzal nagyon jól elszórakoztam pont most, illetve neked már régebben, meg akkor ezek a nézőknek is régebben, hogy lehet lögdösni a logó hullákat, és akkor így lengedeznek tök jól. Én szeretem az ilyen apró örömöket. Egyébként tegnap tök érdekes voltam úgy figyelni magamat is horrorjáték közben. Próbáltam elviccelni, amit tudtam. Uh-huh. Tehát, hogy amikor volt valami, amiben kapaszkodhattam, igen, itt az egyik, amikor nem haltunk meg a gyilkosnak, de meg kellett volna. Szóval amit tudtam. Tehát például nyilván felnevettem azon, hogy lehet lögdösni a hullákat. Szóval érted, az ilyeneket azokat így megpróbáltam elviccelni. Nyilván azért, hogy megtörjem. Ja, és te lassan most már látod, amikor találkozok a kettős övegyménnyel. Ott a szép fűrészes. Igen. Szóval az összes ilyen lehetőséget elvicceltem igazából, csak azért, hogy megtörjem egy kicsit azt a nyomasztó hatást, ami rajtam van, ami egyébként egyáltalán nem baj, csak... Én például egyébként kicsit emiatt nem feltétlenül szeretek horrorjátékot streamelni, mert alapvetően ilyenkor már csak amiatt, mert ugye produkálod magad valamilyen szinten. Magadra erőltetsz egy olyan viselkedési módot, ami nem feltétlenül az lenne, amikor így egyedül magadba játszanád a játékot. Hát én gyakran kaptam magamat azon, hogy azt csinálom, amit egyedül csinálnék, állok és nézem a képernyőt ilyen hatalmas szemekkel, hogy jó Isten, mi a rák történik itt. És aztán tudod, amikor így észrevettem, hogy jó kéne mondani valamit, és így sok fejű néni. De nem azt, tehát, hogy ez olyan, mint amikor leülsz nézni egy horrorfilmet. Ha két ember néz horrorfilmet, az onnantól kezdve nem horrorfilm, hanem vígjáték. Kivétve ha a barátnőd az és gyengék az idegeiben, akkor még lehet horrorfilm neki. Neked csajozás. Tehát, érted? De ha már kettő vagy három ember, vagy még többen néznek egy horrorfilmet, onnantól kezdve vígjáték. És ugyanez van, hogyha így streameled, tehát oké, meg lehet ijedni a jumpscare-ektől, meg el lehet mondani, hogy hú, ez azért nagyon durva, de már csak attól a ténytől, hogy narrálod, amit látsz, és narrálod saját magad, és időnként tényleg olyan dolgokat látsz, hogy így azt mondod, hogy hát ez igazániból már inkább viccesebb, mint félelmetes, és ettől már így az egész a hatás. Itt például elkezdtem cukkolni a nénit. Ja, hát igen. Tehát, hogy így ezzel, lehet, hogy a közönség számára így is egy vicces végtermék lesz, de saját magad számára a játék és az élmény az teljesen más lesz, mint aminek eredetileg kellett volna lennie, és ez sokszor megölheti a dolgot. Ha csak nem hagyod, hogy tényleg átengeded magad, és... Hát igen. És tolod, és nem kényszeríted magad beszédre, és nem... Hát az Outlast 2-t én direkt így raktam ki, hogy ahogy először játszottam vele, és végig ott ültem fapofával konkrétan. Aha. Tehát, és így sokan így kérdezték, hogy hát mi ez? Miért kellett akkor egyáltalán a kamera meg izé? És akkor hát így leírtam, hogy pont azért, hogy rávilágítsak erre az abszurd dologra, hogy emberek képesek horrorjátékokon, vagy bármilyen játékokon olyan reakciókat produkálni, amik sokszor már átesnek a ló túloldalára. És ezért, tehát így abszolút képes lehet valaki egy horrorjátékot így fapufával végigjátszani, és kb. Ilyen minimálisakat rendülni egy-egy jumpscare-nél. És tehát ennek csak ez az egy lényege, hogy, és egyébként így sokkal jobban is élveztem a játékot, mint ahogy úgy tettem volna, hogyha folyamatosan narrálom, hogy hú, hát ez mi? Aha, jaj, júj, fúj. És kb. Ezek lettek volna egy a nagy kommentálok, tehát ez így hagyjuk. Most egyébként így elkezdtem nézni, hogy milyen horrorjátékokkal volt dolgom így az elmúlt években, és azok közül tényleg, de most így azt a kategóriát nézem, hogy tényleg horrorjáték, és félelmetes akar lenni, és mi volt azok közül jó? Hát a Slender, az a jobbik kategória, akkor az Outlast, azt már mondtuk, akkor nem volt egyébként sok, hál' Istennek, de azok többnyire jobbak voltak. Most az ilyen thrillert azt így inkább kihagynám, tehát olyan ilyen nyomasztó hangulat van, de úgy nincsen ilyen tényleg, tehát például a Swapper, az nem tudom megben, amikor tudod, ilyen szkafanderbe ott mész egy idegen bolygón, és akkor így cserélgeted a testeidet. Tehát ez inkább egy ilyen, ez ilyen logikai játék konkrétan. Aha. A Dead Space első két része az jó, horror szempontból. A harmadikat az kerülj el mindenki nagyon messzire. Az egész játékot, hogy horror szemmel kerülj el a játékot? Hát, most már ilyen bagóért hozzá lehet jutni, úgyhogy annyira azért nem rossz, de ha valaki tényleg jó TPS horrorra vágyik, akkor az első két rész nagyon királyok lettek, tehát a Dead Space első két része az ilyen ajánlott. Volt egy ilyen nagyon vicces kis ingyenes játék, a The Cursed Forest. Az egy ilyen indie fejlesztő, és így kim volt ilyen letölthető formában, ilyen becsületkasszára. Az például egy nagyon kellemes meglepetés volt, főleg úgy, hogy ingyenes. Most a Forestet, azt így be lehetne azért sorolni horror kategóriába. Igen, hát a barlangokat biztos. Hát meg azokat a kis furcsa formákat. A fönti részt nekem egy open world survival-el nem illik össze a horror, mert tehetsz ellene. És nekem a horror az akkor a leghorrorabb, amikor nem tehetek ellene. Hát akkor az Evil Within, az szerintem úgy még pont oké kategória, tehát az így jó. Mi volt még itt horror? Azt a rohadt mennyi játék. Ja, ezek már így az újabbak. Ja, ilyen horrorok tekintetében ugye nem, tehát én nem játszom horror játékokkal. Abszolút nem. Tehát, hogy abszolút nem. A Resident Evil-ből majdnem streameltem, de hála az égnek belázasodtam. Úgyhogy az végül kimaradt. Én ezt így kipróbáltam, meg megnéztem, meg mit tudom én. Nem fogom elővenni többet egyébként, sőt, a Soma. Annyira nem, hogy le is törnöm, de ez abszolút azért van, mert nem nekem volt. Tehát simán ennek a játéknak az esetében, tehát vannak játékok, amiket szépen lassan megutáltatták magukat velem. Ilyen például a No Man's Sky. Nagyon komoly melója van benne, hogy mostanra már idegesítsen. ahelyett, hogy jó. Tehát ez nyilvánvalóan egészen más. Viszont ez a játék, ez egyszerűen érződik, hogy csak nem vagyunk kompatibilisek egymással. Ugyanúgy, ahogy egyébként például a South Park-kal kapcsolatban megkérdezte a forgalmazó, hogy kérek-e. És hogy elmondtam neki, hogy nem, köszi. Mert hogy én alapvetően sem nézem a South Park-ot, bevallom őszintén, tökre érdekel a játéknak a mechanikái, tökre érdekelnek ezek a Az Until Dawn-t azt végig is játszottuk egyébként DV-kkel. Írta valaki csetten, hogy az Until Dawn ez nekem tökre tetszene. Igen, és én az Until Dawn-t azt végig is játszottam DV-kkel. Mert mint ők játszották, én ültem mellettük és rettegtem. Ők meg arra mentek, hogy az idegesítő csajt megöljék. Tehát hogy azt végig is játszottam ilyen, hát ilyen couch, tudjátok, ez az élő streamben. Pretty dope volt. Szóval ja, én például a South Parkra arra azt is mondtam, hogy én abból nem kérek, köszönöm, mert nem tudom összeegyeztetni a csatornával. Tehát én a South Parkot nem tudom összeegyeztetni. Annak, tehát hogy nem azért nem tudom összeegyeztetni, teszem azt, mert hogy nekem is káromkodnom kéne attól, mert ők káromkodnak. Tehát ugye ez valószínűleg elkülöníthető lenne, azonban ettől függetlenül emlékszem még az első részben a... Most akár mondta, két jelenetre emlékszem, nyilván volt még azért több is, mert nem játszottam végig azt a játékot. Az egyik az, amikor a szüleid ágyán mászkálsz ilyen minikátumban, miközben ők... éppen gyártják a testvéredet a háttérben. És akkor így ki kell dodzsolnod egy nagy... Herét. Ez a rész alapvetően vicces, én nem feltétlenül tartom a csatornámhoz illő tartalomnak, és a másik meg az, amikor a náci magzatokat kell ölni. Az abortusz klinika. Igen. Az abortusz klinikán, odáig jutottunk el egyébként, és ott hagytuk abba a GameStar-on a végigjátszást. Kicsit se PC az a játék. Nem, de nem is kell. Tehát ugye az a helyzet, hogy ezt a PC-t ezzel úgy dobálózunk, mintha... Én nem feltétlenül, tehát hogy nem feltétlenül... azt emelném ki, hogy nem PC, hanem azt emelném ki, hogy ennek van-e értelme már, mint hogy én, tehát hogy még mindig tartja az ilyenek, tehát hogy ezekkel tartja még mindig a társadalom kritika, ami volt át. Konkrétan a South Park utolsó évadjaiban már bekerült a PC igazgató, tehát hogy van egy igazgatójuk, aki lecseréli azt hiszem a Mr. Mackie-t, és őt úgy hívják, hogy PC igazgató, mert hogy ő aztán ilyen ultra PC. És abszolút értem, nagyon sokan ilyen mumusként kezelik ezt az egész PC dolgot, és nyilván nem arról van szó, hogy túlzásba kell esni ezzel az egész politikai korrektséggel, amúgy szerintem legalábbis, hogy mitől ne mondjunk ki szavakat, mint például, hogy amikor a niggerről beszélgettünk, és nem mondjuk ki a nigger kifejezést, mert nem illik kimondani. De akkor, amikor csak arról beszélsz, hogy éppen erről a szóról beszélsz, akkor szerintem teljesen kimondható... Igen. És egyébként, a náci magzatok azok undorítóak voltak, tehát ott nekem megint az volt a bajom. És tökre érdekel egyébként a South Parknak a mechanikái, mert nagyon-nagyon tetszett a harcrendszer az előzőben, nagyon-nagyon tetszett az egész játéka, hogy működött. Nagyon tetszett. Viszont közben meg... Közben meg South Park. Tehát, nem tudom, nekem így a harcrendszer az nagyon suta volt, de vicces. Tehát, marhára tetszik, nekem pont ez tetszett benne talán. Marhára tetszik az ötlet, hogy ahogy növeld a nehézségi szintet, egyre sötétebb a bőre a karakterednek. Ezek mind-mind ilyen elképeszt. Ez az, ami szerintem vicces, és ez az, ami a társadalom kritika, nem feltétlenül az, hogy egy náci magzattal próbálja megfejelni azt a jelenetet, amikor a szülei ágyán hajszolta magát körbe-körbe. Szóval nekem azok ilyen furák. Úgyhogy én például arra azt is mondtam, hogy nem, köszönöm. Tehát, hogy én abból nem is kértem. Egyáltalán nem. Ennyi. Ja. Még egy játék, ezzel véget értünk, egyébként ezzel végére értünk annak, hogy mi volt az adománygyűjtő streamen. Egyébként szerintem kifejezetten sikeres, 809 euró környékén gyűjtöttünk. Mert nyilván van, annyit küldtek az emberek, abból valamennyit levesz az átvejtó rendszer, valamennyit levesz a PayPal, de egy kifejezetten sikeres szerintem. Ugye nagyjából 28 ezer forint egy ilyen órának a megtartása, utazással, papírokkal, szóróanyagokkal, mindennel együtt. Van szerencsénk eljutni közben a csajig. Fantasztikus. És legalább 8 osztálynak összeszedtük rá a pénzt. Aztak jó. És az a helyzet, hogy jelenleg nagyjából ennyien voltak a várólistán. Ebben nem vagyok szerszékig biztos, de hogy azt mondták, hogy a várólistát akkor most tudják pörgetni. És ez tök sokat kivisz a várólistáról. Úgyhogy szerintem ez tök jó. Ja, mert tényleg tök király, hogy így ennyien így beleszálltok egy jó ügybe. És az, nekem azt tetszett egyébként nagyon, hogy többen írták azt, hogy tökre értik, hogy én miért tudok azonosulni ezzel a dologgal, és ők is tökre tudnak azonosulni. Tehát, hogy egy olyan problémának tudtunk gyűjtést rendezni, amivel nem találkozunk minden nap, tehát, hogy nem... Tudom, hogy a rákos gyerekek helyzete, tudom, hogy nagyon-nagyon rossz. Viszont, és tudom, hogy nekik igenis kell gyűjteni, mert akkor egy csomó megmenthető. Tehát ez teljesen rendben van. Viszont ők nyilvánvalóan arányaiban sokkal inkább előtérbe helyeződnek, mint mondjuk egy általánosan minden gyereket érintő probléma, ami probléma nem akkora, mint a rák, hogy belehalnak egy hónapon belül, ha nem csinálunk semmit, de ettől függetlenül azért ezek ugye lényegesen kevesebb hírverést kapnak. Mondhatnánk azt, hogy azért azok a, azért nagyon sok probléma az, hogy a csapból is ők folynak, meg nagyon sok kezdeményezés, nagyon sok alapítvány, akiknek sokkal jobb a marketingjük, azok a csapból is folynak egyébként, függetlenül attól egyébként, hogy mire gyűjtenek, és függetlenül attól, hogy ellopják el a pénzt útközben. Én most ezért is érzem azt, hogy sikerült egy olyasminek gyűjtést szerveznünk, ami nem folyik a csapból is, de közben meg nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon sok ember életét érinti. Vagy legalábbis szerintem nagyon-nagyon sok ember életét érinti. Úgyhogy ja, úgyhogy emiatt különösen örülök annak, hogy ez ennyire sikeres lett. Szerintem fan is lett, meg jó is lett. Úgyhogy ja, ez elég király. Aztán ezen kívül még egy játék van egyébként. A Shadow of War-ról beszél még egy kicsit nekünk a ham. A Shadow of War nagyon-nagyon élveztem. Én nem játszottam az első résszel. Én sem. Hallottam a pletykákat, láttam a dolgokat, de nem játszottam az első résszel. Ahogy így láttam róla videókat, én viszonylag biztos voltam benne, hogy kontrollerre játszandó a játék, és kontrollerre is játszottam, és nem is bántam meg a döntést amúgy. Abszolút illet hozzá, tehát tökre illett a kontrolleres játékhoz. Maga nagyjából a mozgás kultúrája a karakterünknek az ilyen Assassin's Creed-es, csak még jobb, tehát hogy még nagyobbat tud repülni, de igazából nem volt olyan fal, ahol nem indult, ahol elindulva fölfelé nem sikerült megmásznom azt. Tehát hogy ilyen mindenen átmászós. Nagyon vicces volt, hogy nagyon-nagyon sokszor előfordult az, hogy csak úgy random ugráltam. Ugye úgy kezdődik, hogy ostrom alatt áll ez a város. Gondor valamelyik városa Mordorhoz nagyon közel, I guess. Mondják a nevét a játékban, de nyilván nem fog megtanulni. Itt most végignézhetem, te meg egy kicsit korábban végignézhetted azt, hogy megpróbáltam levászni arról az oszlopról, de nem sikerült, mert nagyon szeretett volna visszamászni. Szóval a mozgás kultúra igazából az Assassin's Creed-hez hasonló a problémáit tekintve is. Tehát, hogy a jó részeit tekintve is, és a problémáit tekintve is, annyi, hogy mivel van ez a szellem pajtásunk, ezért ő képessé tesz minket olyan mozdulatokra is, amikre nem. Tehát nagyot ugrani, vagy mondjuk duplát ugrani, úgyis ez nagyon szépen néz ki. Szóval az egész ilyen tök hangulatos. A harcrendszer az nekem alapvetően így tökre tetszett, egyelőre nem tűnt nagyon nehéznek, tehát, hogy... megjelenik a karakter fölött a jelzés, hogy meg akar ütni, ha akkor megnyomod az Y-t, akkor kivédi, vissza tudsz ütni, tehát hogy tudod így... Hát ez az Arkham-szerű harcrendszer, nem? Tehát, hogy blokkolsz, ütsz, kombózol, hullanak a fejek. De az jó, egyébként igen, nincs is semmi baj vele. Igen, tehát hogy az pretty rendben van. Hát meg a nemezis rendszer, azt nem tudom, hogy így az első másfél-két órában mennyire tudtad megtapasztalni, mert ugye ez a nagy selling pontja még a szérián, most már szériának, igen, már. Pontosan, tehát ugye mit értünk a nemezis rendszer alatt? Az, hogy erősebbé válik, hogyha egyszer legyőz? Hát az, hogy így random ilyen nevesített orkokba botlasz, aztán igen. Legyőzöd, betoborzod őket, vagy ők győznek le, és akkor így a toborzással nem lehetett később találkozni, mert ezt az X2-től lehet, azt írta valaki nekem a cseten, nem tudom, hogy ténylegesen onnan lehet-e, azt tudom, hogy nem lehetett. Tehát, hogy itt még toborzásról nem volt szó. Konkrétan azzal ment el a stream egyébként, hogy öldököltem ezeket a nevesített orkokat. Tehát őket vadászgattam, meg általában belebotlottam véletlenül. Volt egy nagyon vicces, amikor egyszer leugrottam egy falról, és pont leugrottam egy ilyen ork elé. És beakadt a kép. És nem követte, tehát így a látószög beakadt, és egy szögből nézte konkrétan, de úgy, hogy szaladgáltam, és jobbra-balra kiszaladtam a képből, csak azt láttam, amikor átfutok épp a képem. És nem fordult utána. Szóval az elég vicces volt. Azt a részt, azt a végén vettem észre, hogy én azt hittem, hogy ha ennek a várnak leölöm ezeket a kapitányait, akkor majd így enyhül a nyomás a váron talán, és akkor tudod, így a sztoriban így előrébb haladunk, nyilván a sztori nem abban az irányba vezetett, ezt tudtam, de elkezdtem kalandozni, meg ilyenek. És közben kiderült, hogy nem. Tehát, hogyha ugye megölök valakit, akkor nyilván a helyére áll valaki más, meg különböző szinteken vannak ezek az orkok, meg ahogy így lehet róluk információkat gyűjtögetni. Volt egy hármas szintű ork, amiben véletlenül belebotlottam, az is ilyen volt egyébként, hogy véletlenül beugrottam elé, azt hiszem, és elkezdett arcoskodni. És hát a 11-es szintűekkel azért már úgy megküzdöttem, mire megöltem, de a hármas szintű az nem ilyen volt, és a csávó elkezdett menekülni, és konkrétan végigcsészeltem az egész városon. De én orkokkal teli város, az egészen átkergettem. És végül azt hiszem azon a részen halt meg, ott sikerült utalérnem, ahonnan már nem tudott tovább futni. Megállítólag ez úgy van kialakítva, hogy van nagyon sok fajta ilyen ork, akik akár attól függően is egyszer csak így rád spónolhatnak ilyen nevesített orkok, hogy te épp milyen küldetésben vagy, milyen játékstílusba tolod. Tehát a Jim Sterlingnél láttam azt hiszem pont, hogy ő így megpróbálta megmérgezni az orkokat, tehát így az ivóvízükbe így mérgettet, aztán úgy isznak belőle, és így megdöglenek, és akkor egyszer csak valami ork így rátámadt, aki ilyen Rutyuka Mutyuka The Poisonous névre hallgatott. És akkor elkezdte beoltani, hogy hát te még be se tudsz rendesen mérgezni senkit sem, majd én megmutatom, hogy kell. Na és ez az, amikor a nemezis rendszer így eszméletlenül királyul működik, tehát hogy így ilyen tök random eventeket így betol neked, amiknek akár még lehet így folytatás attól függően, hogy hogyan oldottad, vagy éppen nem oldottad meg, és ez aha, viszont nagyon, nagyon király. Ez teszi egyedivé. Tehát erre én elhiszem, hogy tényleg nincs két egyforma végigjátszás miatt. Nyilván simán elképzelhető, persze. Egyelőre csak nagyon csapogattam dolgokat, kicsit sztorizgattunk. Most itt írja Beth a cseten, hogy szerintem nincs gyűrűk ura hangulata. Én nekem ezzel igazából nem volt problémám. Tehát a gyűrűk urán belül a kis ember, tehát hogy nem kis ember, mert egy szellem a fele, és elég fura dolgokat tud csinálni, tehát hogy azért nem kis ember, de hogy nem a hőseink, akiket követünk a gyűrűk urában, és én így igazából a város tekintve én így éreztem azt, hogy ez olyan, mint ott a városok, a támadó orkok seregét látva, úgyhogy azért itt átéreztem. Tény és való, hogy nincs annyira ütősen gyűrűk ura hangulata, mint mondjuk a filmeknek, de bevallom őszintén, az eredeti gyűrűk ura játékoknak sincs annyira gyűrűk ura hangulata, mint az eredeti filmeknek. Úgyhogy én ezt annyira nem tudom, én ezt annyira nem érzem így problémának. Vagy... Egy dologról kapcsolatban még azért érdemes egy pár szót ejteni, az pedig a játékban található lootboxok. Ah, Istenem. Ezt kérdezték is tőlem cseten, amikor streameltem, és mondtam, hogy engem nem zavarnak azok a mikrotranszakciók, amik a single playerben vannak, és nem érintik a multiplayer, de hogy ezek állítólag igen. Na most én mondom, én úgy pofázok, hogy nem játszottam még egy másodpercet se a játékkal, és nem is biztos, hogy fogok. Viszont azok, akik már játszottak vele sokat, és eljutottak a végéig, azok azt nyilatkozták, hogy a mikrotranszakciók ott kerülnek elő, hogy a játék vége felé, ha ki akarod fullosra pörgetni, akkor nagyon durván farmolós lesz. Aha. Tehát, hogy így ostromolnod kell a várakat, ahhoz gondolom orkok kellenek, az orkok meghalhatnak, stb. És ahhoz, hogy konkrétan az endgame-et normálisan lásd, meg gondolom itt is többfajta befejezés van attól függően, hogy hogyan farmoltad ki magadnak a cuccot, nagyon sokat kell farmolni, és akkor itt például a lootboxokkal konkrétan meg lehet csinálni úgy normális ütemben a játékot. Azt mondják, mondom, ezt én nem tudom se alátámasztani, se megcáfolni, illetve az se, hogy mondjuk ez így nekem mennyire fájt volna, vagy fájna, ha játszanom kéne, de az biztos, hogy nem feltét. Én személy szerint nem tartom továbbra se egy jó módszernek azt, hogyha single player játékokban ilyen free-to-play, multiplayer fókuszú játék mechanikákat. Én azt elvallom őszintén, a single playerben nem zavar, ha egyébként egy nehéz játék, ami pénzesítve mondjuk egyszerűbbé tehető, vagy ilyenek, azért nem zavar, mert nem érint semmit. Nekem amit írtak a chaten, hogy elvileg megostromolhatod majd mások várát, ezt nem tudom, hogy működik, tehát simán lehet, hogy nem. Valami olyasmit kell elképzelni majd, mint a Metal Gear 5-ben, tehát hogy lesz mindenkinek egy vára, és akkor ott tartja az orkokat, és akkor lehet ostromolni. Kétfajta játékmód van, tudomásom szerint a casual, meg a ranked, tehát a rangsorolt, és a rangsoroltban, ha abban vétsz, meg abban ostromolsz, az orkjaid meghalhatnak, és akkor kezdheted őket újra tápolni, meg összeszedni. Na és például egy ilyen játékmódban, amikor a lootboxokból ilyen legendás... És a rangban van lootbox egyébként? Tehát, hogy rangban játszhat az, aki lootboxot veszem úgy? Aha. Na jó. Tehát, hogy itt van a Bibi, hogy konkrétan vagy azt mondod, hogy te simán kazuálban nyomod, és akkor ott ugye nem halnak meg véglegesen az orkjaid, vagy pedig rangsoroltba, ahol meghalhatnak. Na és hogyha te a lootboxokból elkezded bontani a legendás orkokat, akkor az azt jelenti, hogy ott te a rangsoroltban nagyon-nagyon menő leszel, és mindenki mást szépen így elkensz, aki nem így tesz. Úgy kéne összerakni a rangsort egyébként, hogy a neved, a pontod, mit tudom, az MMR-ed, bármi. Hány dobozt nyomkodottam? Ne, hogy hány dollárt költöttél a játékra. Ja, igen. És mindenki a játék áráról indul, és onnantól lehet fölfele menni. Vagy lehet, hogy úgy kéne egyébként csinálni, hogy a pontjaidat valamilyen arányszámmal leosztja akkor, hogyha, vagy valamilyen arányszámmal átszámolja akkor, hogy a ráköltött pénz függvényében. Tudod így? Ja. Hát az gyakorlatilag már sok mindent elmond, hogy hány dollárt költöttél egy játékra. De én tényleg azoknak a táborát erősítem, akiknek ez a fajta megoldás egy 60 eurós játékban nem tetszik. Az a helyzet, hogy én abszolút adom azt, hogy el kell engedni ezt a 60 eurós játékot, nem fedezi most már a játékok fejlesztési költséget 60 euró. Tehát, hogyha 60 euróba kerül, az nem elég. Tehát, hogy vagy növekedni fog a játék ára, mert annyira elszaladtak egyébként a fejlesztési költségek, vagy pedig betalál valami más rendszer. Ha ez a rás rendszer, ez jól van integrálva a játékba, és nem érzed azt, hogy ez probléma, erre gyönyörű példa egyébként szerintem az Overwatch. Én az Overwatch-ot nem csináltam meg az lootbox nyitó videót az Overwatch-hoz, mindegy. Csak megvettem a ládákat, legjobb deal. Tehát erre például szerintem egy tök jó példa az Overwatch, amit megvettél, ettől függetlenül vehetsz benne ládákat, és viszonylag örömmel is teszed, viszont akármennyi ládát veszel, akkor se fogsz tudni jobban lőni, nem lesz nagyobb a sebzésed, nem lesz semmi ilyesmi. Tehát, hogy én szerintem az ott rendben van. A Battlefront esetében, ugye pont beszéltük a múltkor, hogy ez eléggé kérdéses, hogy rendben lesz-e. Én bevallom őszintén, egyszerűen nem tudok problémának tekinteni valamit, ami nem kötelező. Tehát, hogy én nem tudom azt mondani, hogy a mikrotranszakciók rosszak, egészen addig, amíg nem zavaróak, és nem válnak kötelezővé. Hogyha a többiek erősebbek azért, mert ők többet költöttek, akkor az kötelező. Ha csak esztétikai dolgokat ad, vagy olyan dolgokat, tehát ilyesmi jellegű dolgokat ad, akkor az viszont nem kötelező. Érted? És akkor azonnantól kezdve embere válogatja, hogy akar-e költeni, és az egyszerűen szerintem hülyeség lenne a játék fejlesztőinek, ha nem tennék meg. Csináltunk úgy, mintha 60 euró elképesztő összeg lenne, de nem az. Mármint nyilvánvalóan nem arról beszélek, hogy én is minden hónapban vennék több játékot, vagy akár minden hónapban szívesen vennék egy 60 eurós játékot, mert nem. Mert alapvetően egy embernek azért ezt át kell gondolnia, viszont a játék fejlesztési költségeket tekintve nem elég. És nyilvánvalóan ezek azért készülnek, hogy egy olyan gazdasági modellt mutassanak, aminek végeredményében az lesz a vége, hogy örömmel fognak a fejlesztők. Nyilván ott van a másik fele, amikor egyszerűen csak túltolják az emberek, viszont véleményem szerint ezt nem a Torrent Huszer kommentelők fogják megmondani, hogy egy fejlesztő mikor tolta túl a játéka árát, hanem igazából a szakma, akiknek van bármi elképzelése arról, hogy mennyi az a tényleges lefejlesztés, még csak nem is én egyébként. Tehát, hogy nekem is elképzelésem sincs arra, hogy pontosan mi mennyibe kerül, viszont valaki, aki életében nem vett még játékot, mert a mocskos játékfejlesztők csak le akarnak húzni 60 eurós játékkal, de közben elképzelésük sincs arra, hogy ténylegesen mekkora fejlesztési költség van mondjuk abban, hogy a Battlefront hogy néz ki, akkor ez ilyen izé. Tehát érted, ugyanaz, mint a WoW-nál se hőbörgött annó senki, vagy nyilván sokan hőbörögtek, de hogy a WoW-nál is teljesen kézenfekvő volt nagyon-nagyon hamar, hogy igen, ez egy előfizetős játék, és annak az a gazdasági modellje. És ott ráadásul még csak nem is feltétlenül indokolt a fejlesztési költségekben. Nem, itt számomra inkább az a probléma egyébként, hogy milyen kontentet rejtenek így többletköltségek mögé. Igen, és azok így milyen módon befolyásolják a játékélményt. Tehát ahogy te is mondtad, ha csak ilyen kozmetikai extrák, jó, oké, egy idő után lehet, hogy hiányozni fog, hogy a te karaktered úgy néz ki, mint ahogy a játék elején esetleg, és nincsen rajta mondjuk ilyen rózsaszín tütüke, de alapvetően ettől még nem lesz se erősebb a karaktered, se nem változik meg a játékélmény. De amikor komplett pályákat, komplett játékmódokat, komplett előnyöket rejtenek ilyen fizetős lootboxok mögé, az viszont gáz. Szintén nem gáz. Abban szerintem az esetben, ha azok a pályák és azok a játékmódok később készültek, mint hogy megjelent a játék. Abban az esetben, ha hamarabb készültek, mint hogy megjelent a játék, akkor gáz. Na jó, helyes, pontosítanék, ha egy online játékra fókuszáló játékról van szó, ott az extra pályák az gáz. Mert ott saját magának aprózza el a játékos közönségét akkor a játék. Tehát nem mindenki fogja megvenni az XY pálya DLC-t, és onnantól kezdve az a közössége, az onnantól nem fog játszani abba a DLC-s táborral. Érted? És az a játék szempontjából gáz. Ez megint egy másik kérdés, hogy feldarabolják a saját közönségüket, és hogy ez milyen problémákat hordoz magában. Ez nyilvánvalóan, de ez nem az, hogy gáz, hanem ez nem érdekük, mert hogy feldarabolódik a játékos közösségük. És ebből adódóan nem lesz értéke a DLC-nek. Igen, de rá is jöttek, hogy nem jó, hát nyilván meg kell tanulni valahogy. Nem lesz értéke a DLC-nek, és nem azért nem lesz értéke a DLC-nek, mert ők nem pakolták bele az értéket, hanem azért nem lesz értéke a DLC-nek, mert nem fogod tudni élvezni, abból adódva, hogy nem játszik vele elég ember. Tehát, hogy ez szintén egy gazdasági döntés egyébként, hogy ezt ne csinálják, és nem egy ilyen, nem rájött hirtelen az EA, hogy mennyivel jobb fejek lennénk, ha nem lenne, hanem rájöttek, hogy a saját játékos, tehát hogy a saját DLC-iket értéktelenítik el. És ők ugyanúgy belepakolják a munkát, csak nem fogják tudni eladni, mert mindenki tudja, hogy már a Death Star DLC után alig voltak játékosok, és ha még megveszed utána az utolsó róganos DLC-t, akkor abban már tényleg elképesztő idő, mire összejön egy meccs. Tehát, hogy ez is igaz, hogy én mondom, én abszolút tökre örülök annak, hogyha egy játék a folyamatos gazdasági jelenléte miatt, vagy egy olyan gazdasági modell miatt, ami folyamatosan termel pénzt, készteti az alkotókat arra, hogy a játék befejeztével is készítsenek dolgokat. Viszont az, hogy valami már az első adandó alkalommal a telepítő fájlok között van, de le van tiltva, még nem veszel meg valamit pluszba. Na, az a legundorítóbb. Az szerintem undorító, igen. Azzal abszolút egyetértek, hogy az undorító. Kod csinált ilyeneket. Mass Effect. Én szerintem ilyet ne csinál. Tehát, hogy ez szerintem undorító. De ha amint kiadták, végeztek a patcheléssel, hátradőlnek, és azt mondják, hogy srácok, ezt az univerzumot szeretem, tegyünk bele még. Akkor tudod mit, legyen valami, ami miatt azt mondják, hogy megéri beletenni még. Igen, tehát hogy amikor a játékos azt érzi konkrétan, hogy itt a játék, szereti, tetszik neki, nincs egy mesterségesen generált hiányérzet, tehát hogyha igen, nem vetted még van, meg a Deluxe, van. Golden, Ultra, Mega, Hiper, Brutal Edition-t, meg még 25 lootboxot hozzá, akkor nem kapod meg a teljes élményt, hanem megvan neki a teljes élmény, tetszik neki, akkor utána sokkal szívesebben fogja a következő játékot már a Deluxe kiadásba vásárolni alapból, és sokkal szívesebben veszi meg még az első játékhoz az XY DLC-t. Mert hogy kell még neki content, és ez így lenne ez valóban, tehát, és ezért mondom egyébként, hogy az Overwatch például pont egy jó példa, mert ez szerintem tökre játszható, egy csomó mindennel ad lootboxokat. Tehát, igen, ott azért veszel lootboxokat, mert akarod, hogy a karakterednek legyen mondjuk rózsaszín masnia a fején, vagy mit tudom, hogy ez kinek vannak. A másik, ami nyilván... egy jó példa lenne erre, de nem erre a legjobb példa, mert ez free to play, az a League of Legends elképesztően jó a rendszere. Na igen. Tehát, hogy annak is. Sőt, én emlékszem egyébként egyszer régen, amikor el akartam kezdeni rankedezni, nagyon-nagyon régen, venni akartam rúnákat. A rúnák azok ilyen bónuszokat adnak a játék elején, tehát ilyen early game-ben számít inkább, de azért az egész játék alatt számít. És rúna nélkül nem igazán volt érdemes mondjuk dzsungelezni meg ilyenek, mert hogy nem volt elég erős. És nem lehetett pénzért venni rúnákat, pedig biztos, hogy vettek volna emberek. De hogy nem lehetett pénzért venni rúnákat. Runa page-eket igen, hogy többféle runa page-et összerak, mert magát az oldalt, amiben te raktad be utána az in-game currency-ből vett rúnáidat, de tehát azt a lapot, ami gyűjti. És akkor nem csak ötféle runa page-et lehetett, hanem mondjuk 6, vagy 7-féle. Tehát azt a page-et, hogy helyed legyen, azt lehetett venni. De magát a rúnát, ami befolyásolta volna az in-game teljesítményedet, azt nem lehetett. Na ez a jó gazdasági modell, amikor így nem lehet pénzért megvenni játékbeli előnyöket, és konkrétan eléred azt, hogy a játékosaid hozzád akarják vágni a pénzüket ezért, és akkor később megadod nekik nagy lelkűen, és akkor hát, így akár, elkezdődik a pénznyomtatás. Nekik ez évek óta ez így van, és azóta se lehet semmit venni. A skinek tekintetében vannak skinek, amik egy kicsit nyújtanak előnyöket, ezeket nem lehet kompetitívben használni, de ennyi. Overwatchban is egyébként is tökre így van, nem tudsz olyat venni, ami miatt erősebb. Ugye mondjuk ott nincs is semmi játékok között ilyen áthúzó erő, ami mondjuk, ha valamit, hogy ilyen runa page-szerű rendszer, vagy bármi is, amit összeraksz, és már erősebben érkezel egy meccsre. Ja, nem, olyan nincsen. Tehát, hogy ilyen egyáltalán nincs is benne. Szóval, hogy ezek ilyen... XP boosterek vannak a Heroes of the Storm-ban, de az se jelent semmit meccs közben. Igen, abszolút... abszolút nem látok ezzel semmi problémát, ha jól csinálják. És abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy nagyon sokáig nem fogják jól csinálni. Tehát, hogy konkrétan simán el tudom képzelni, hogy ez a Battlefront 2 bele fog állni a földbe azért, mert rossz lett a mikrotranszakciós rendszere. Ugyanúgy, ahogy a valamelyik kosárlabdás játék talán, amiben beleerőltettek valamit. Jaj, a legutolsó NBA. Igen, simán el tudom képzelni, hogy mindenki hisztizik, mert csak beleerőltettek egy mikrotranszakciós rendszert. Tehát ha nincs koncepciód, mondjuk játékot se fejlesztünk koncepció nélkül, miért fejlesztenénk bele mikrotranszakciót koncepció nélkül? Tehát, hogy találják ki, ha jól meg van csinálva, én esküszöm, hogy fizetek, sőt, sokkal szívesebben fizetek mondjuk 5 alkalom alatt 100 eurót, mint egyszerre egy játékért 100 eurót a legelején. Tehát meglátom a játék árát 100 euró, jó Isten, hát nyilván igen. Nem. Viszont simán lehet, hogy fél év alatt viszont ott hagyom náluk azt a 100 eurót, mert fél évre elosztva például a 100 euró, nem feltétlenül annyira megterhelő nekem. Vannak, akiknek igen, ők nem hagynak ott 100 eurót, viszont függetlenül tudják élvezni a játékot, mert mondjuk az alapjátékot megvették. Vagy ott vannak például az igazi bálnák, akik meg mondjuk ott hagynak sok-sok-sok-sok eurót, és nem is 100 eurót, hanem 1000, 2000, 3000 eurókat ugyanennyi idő alatt, akkor ők meg tegyék meg. Én bevallom őszintén, nem látok semmi problémát abba, hogy ne mindenki ugyanannyit fizessen feltétlenül. Nyilván úgy, hogy pont úgy, ahogy a Patreonomat csináltam egyébként, hogy ne elvegyek dolgokat emberektől, hanem teremtsek valamit, amit oda tudok adni azoknak, akik segítettek. Érted? Tehát, hogy... Úgyhogy én ezt nem látom ilyen eredendő gonosznak, csak nagyon könnyen eredendő gonosszá válik, ha beüt az, ami egyébként is a lágfenéje a játékfejlesztésnek, a lustaság, a határidők, a költségvetési megkötések... Meg a túlságosan nagy nyomás a kiadó részéről olyan döntések felé, amik nem feltétlenül tesznek jót a játéknak. Amiket nem kéne, igen, amiket nem kéne csinálni, és ez abszolút... Mert hogy azt én tökéletesen megértem, hogy a managerek úgy gondolják, hogy az tök jó, ha van benne lootbox mikrotranszakció, az is jó, hogyha van deluxe kiadás, meg elsőnapos DLC, meg lesz majd egy ilyen burrito szponzoráció is elrejtve a játékba, hogyha megveszed az XY burritos chipset, akkor így bónuszokat kapsz a játékba, és akkor az így tök jó ilyen kis money. De amikor így leül az egyszerű játékos, és ezekkel a bullshitekkel szembesül már rögtön a start képernyőnél, hogy vegyél még valamit, amikor most vetted meg a 60 euróért a játékodat, akkor az úgy eléggé visszatetsző. Abszolút, igen, abszolút. Tehát ha nem csinálják meg jól, akkor az abszolút visszatetsző. Egyébként simán el tudom képzelni, hogy ült a nagy menedzser a tetején, és Clash Royale-ozott mondjuk. És folyamatosan költött a mikrotranszakciókra, és így ült így a meetingen, és amikor megvette a kis gold csomagját, vagy megvette a kis gyors ládanyító kuponjait, és így, srácok, nem tudunk valami ebből letenni? Ja. Hát ez mennyire jó lenne? Abszolút logikus az elképzelés, és egyébként nincs is vele semmi baj ilyen eredendően, csak legyen jó. És egyébként viszont, hogyha jó, akkor meghálálja a rendszert. Abszolút el tudom képzelni, hogy az Overwatch amúgy tök jó pénzt termel, egy kicsit többet termelne, ha jobb skineket csinálnának. A LoL esetében abszolút lehet látni, hogy ebből élnek szinte. Tehát, hogy hát azért nagyjából ebből élnek. Ő náluk abszolút lehet látni, hogy bejött. Tehát, hogy ezt meg lehet csinálni jól. Abszolút, és nyilván kell hozzá kutató munka, meg nyilván át kell gondolni, elképzelésem sincs, hogy egyébként egy kosárlabdás játékban, hogy a rákba lehet ezt beleerőltetni. Rosszul, ahogy nem, így olvasgattam, hát az övék az borzalmas lett, de arról nincs elképzelésem, hogy lenne jó. Mert lehet, hogy egy kosárlabdás játék esetében nem működik, ugyanúgy, ahogy mondjuk nem működik a crowdfunding egy olyan videós esetében, aki egyébként eladja minden videóját. Érted? Vagy az a közhiedelem róla, hogy eladja minden videóját. Gondolom így, vannak karakterek, amikhez ez nem illik, ugyanúgy gondolom játékokhoz is van, amihez nem illik. Én a Battlefrontról nem hinném, hogy az pont egy olyan játék, hogy nem illene hozzá, mert egy nagyon-nagyon hasonló játék megcsinálta. Nyilván nekik meg van kötve a kezük azzal kapcsolatban, hogy mit csinálhatnak és mit nem. Tehát, hogy nem csinálhatnak csak úgy vicces droid skineket. Sajnos. Na mindegy, de hogy ez egy ilyen... Ez is ki fogja magát forni egyébként. Hát meglátjuk, hogy az idei évben még a Battlefront és egy-két hasonló társa hogyan muzsikál, aztán a többit meg majd eldönti a piac. Igen, abszolút. Igen, abszolút. A nép szava. A nép pénze, nem a szava. Senkit nem érdekel a szava, amit mond közben. De hát, ha beszélnek a pénztárcájukkal, vagy hallgatnak, és akkor fizethetnek még többet jövőre. Na, hát akkor Shadow of War. Alapvetően a játék jó egyébként. Nekem annak tűnik abszolút. Grafikailag én éreztem itt a hiányosságokat, tehát, hogy nem is hiányosságokat éreztem, ez nem lenne igaz, csak nem az, amikor tudod, hogy hátrálsz is, wow, de gyönyörű, hanem így, look at that, ez egy számítógépes játék, ami valószínűleg futni fog mindenhol. Szóval azért grafikailag éreztem itt ott kompromisszumokat. Jaj, de diplomatikus. Igen, de hogy így hangulatilag nekem tetszett, én nem vagyok nagy fantasy rajongó, úgyhogy nem fogom végig tolni az egészet. De abszolút el tudom képzelni, hogy valaki tökre élvezze, aki fantasy rajongó, mint én. Na, hát ez a lényeg, meg főleg, hogyha valakinek így ez az a játék, amire így egy éve vár, vagy kettő, akkor simán. Egyáltalán nem rossz, tehát igazából csak ajánlani tudom. Tehát, hogy abszolút csak és kizárólag ajánlani tudom. Ó, elindult a... Fat? A Star Wars Rebels 4. évada. Ez valószínűleg téged annyira nem érdekel. Tudom, miről beszélsz, de igen. Tehát, hogy így, én ebből a Star Wars őrületből kimaradok. Én... Nincs semmi bajom a Star Wars-al, csak én úgy ebből így kimaradtam. Én abszolút bármit tudok nézni, amiről tudom, hogy kánon. Ami egyébként rossz, tehát ez egy helytelen hozzáállás. De bármit tudok nézni, amiről tudom, hogy kánon, mert egyszerűen érdekel az univerzum. és érdekel, hogy mit csinálnak a sztorikkal, és nyilván nem tetszik, amelyik irányba mennek. De előbb vagy utóbb megalik majd a Rebelsnek a legénység, Rebelsben szereplőket, és akkor minden rendben lesz. Ja, helyreáll a régi rend. Helyreáll az univerzum stabilitása. Na, most viszont a mi stabilistásunkat állítjuk helyre, legalábbis egy hétre. És elbúcsúzunk tőletek, viszont jövő héten, október 23-án ünnepnap, ugyanis jubilálunk. Ezt így terveztük már a legelején. Így. Október 23-ára esett. Kihagytunk, mert tehát tudtuk, 23-ára kell esni a 100. résznek. Tudtuk előre, hogy ezt így most kell meglépni, úgyhogy reméljük, hogy jövő héten minél többen velünk lesztek így élőbe, és próbálunk valami nem sok, de egy minimális kis ünnepi hangulatot teremteni. Azt még kitaláljuk, hogy hogyan és mivel. Mindenesetre addig is mindenki játszol jó játékokkal sokat. Hosszakkal meg keveset. Igen, mi meg majd jövünk, és mindegyiket jól lehúzzuk. Na, sziasztok! Ez volt a Cubecast 99. alkalommal. Sziasztok! Sziasztok!